वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्तम बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेव वैपिया वै केशवश कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाख जगोद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरुञ्चनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पनुतपाल भवाद्दीपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सी त्वराज्जलक्ष्मीम् धर्मीष्टार्ज वचसा जदगाद्रण्यं मायामेघदैत्यप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाये विस्फुरजितकमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमे साराधिका मयि कदा कृपां करोति श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितोदिपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वां भागं नारायणो प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागी सजस्व बदने लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला अथो जनी भ्राजिता सद्भक्ता बलिहंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम कर्णानंदिकलद्धनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणी श्री चैतन्य दया निभेत वलसद लीला सुधा सर्दुनी। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताते हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जो नाम का हाट खुला था वही श्रीमन नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो नाम का हाट जो है खुला था वही नाम का हाट सबसे बड़ा जगह है हमारा ऊंचा जगह जहाँ हरि नाम मिलते रहते हैं हरि कथा हरि कीर्तन। और श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी ने अपने को वही नाम का हाट वही नाम का हाट का झाड़ूदार परिचय दिया अपने को। श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर अपने को परिचय दिया है ये नित्यानंद प्रभु का जो नाम का हाट है मैं उसी हाट का झाड़ूदार हूँ साफा करता हूँ क्लीन। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अनुगत्व में हम लोग सब शतमुखी सूत्रों जो है सब ले के सब प्रपंच मांजन गौड़ीय भजन का जो जितना सारे महात्मा हैं गौड़ीय मठ का गौड़ीय सरस्वत गौड़ीय वैष्णव सारे नाम का हाट का जो झाड़ूदार है श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर इसका अनुगत्य में हम लोग भी झाड़ू लगाने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रपंच मांजन लीला है ये साधारण आदमी समझे नहीं ऐसा कैसा परिचय है महाराज जो आपने को झाड़ूदार बोल के परिचय दिया। झाड़ूदार भी कोई अच्छा परिचय है अल हाँ पुरुषोत्तम धाम नीलाचल क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु इसी झाड़ूदारी का सेवा देखकर राजा प्रताप रुद्र के ऊपर बड़ा प्रसन्न भय। राजा प्रताप रुद्र ने राजा होके भी जगन्नाथ का रथ यात्रा के सामने अपना रथ को रथ का सामने जो रास्ता को झाड़ू दिया। आई यहाँ जो नित्यानंद प्रभु का जो नाम का हाट है ये हाट में जो झाड़ू लगाने का विषय है बड़ा गंभीर है ये आम आदमी समझते नहीं। आम आदमी जो है वो जो समझते नहीं नाम की हाट के झाड़ूदार का मतलब क्या है। नाम की हाट के झाड़ूदार का मतलब है हरि नाम हरि कीर्तन हमारा भजन राज्यों में जो सिद्धांत तो राज्यों में जितना सारे कचरा है सो कचरा को उठा के फेंको ये आचार्यों का काम है। कोई अगर आचार्यों का भूमिका में रहे यही उसका प्रधान काम है। कोई सिद्धांत विरोध हो कोई तत्व विरोध हो कुछ भी हो भक्ति विरोध हो कुछ भी हो उसको उठा के नाम का हाट जो है उसका बाहर फेंकना। जब तक प्रपंच मंजन कार्य सम्मक ना हो जाए तब तक आपका भजन में कोई आनंद नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। भजन का अर्थ जो है गुरुवर्गो ने चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श दिखाया, बोले देखो ये चैतन्य महाप्रभु का आदर्श देखो, इसमें आप समझ पाओगे क्या है अर्थ लाभ। यही आसे भ्रमिया फिरी दिशे देशे, ये भजन नहीं। पहले भी हम बहुत बार कह चुके हैं कि बहुत सारे ढेर सारे रुपया पैसा इकट्ठा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार बोले ढेर सारे पैसा इकट्ठा करना, चारों ओर से पैसा लाके इकट्ठा करो कौवा का मापी। प्रभुपाद बोले ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर आपका हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, उसका कोई राइट एप्लीकेशन नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ, सेवा में नहीं लगा, तो इसमें क्या होगा, ये पैसा आपका फांसी का फंदा बन जाएगा। ज़्यादा अर्थ संग्रह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं भजन राज्य का। प्रभुपाद जी ने बताएं, क्योंकि ज़्यादा अर्थ होने से ही गुरु वैष्णव को अपमान करने का इच्छा होगा। ज़्यादा अर्थ आए तो वो समझेगा ही नहीं, अर्थों का एक गर्म है, पैसा जो है पैसा एक गर्म होता है, वो गर्म चीज़ है, बस दूसरे को अपमान करना शुरू कर दे, बस जो कुछ भी करना शुरू कर दे, ऐसा चीज़ है। आज जो चीज़ है, जो श्लोक दे के शुरुआत किया, बड़ा काम का श्लोक है। हर वक्त ये चिंतन करना चाहिए जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इनके चरण कमल में जितना सारे भोमरा है, जितना सारे ये जो कीर्तन किया हमने, सारे वैष्णव लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जितना सारे है, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला, सब कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पथो योनि भ्राजिता वाला सर्वखंड संकीर्तन आनंद में डूबे हुए हैं। और हमारा जीवा जो है जवान, ये जवान को मरुभूमि के साथ तुलना किया गया, इट इज जस्ट लाइक ए डेजर्ट, मरुभूमि, इसमें कोई पानी नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है, बस सूखा पड़ा हुआ है। इस अवस्था में अगर चैतन्य देव द्वारा कृपा करे तो जीवा मरु प्रांगणे, ये जीवा हमारा जीवा जो है मरु प्रांगण, इसमें ठाकुर जी का कृपा हो जाए तो संकीर्तन रूपी जो आनंद उत्सव है वो हो सकता। ठाकुर जी जिसको द्वारा कुछ कराना चाहे तो करा सकता। पंगुंग लंघय ते गिरिम, ये कोई मामूली बात नहीं है, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, कुछ भी करा सकता है। सुबह में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, मालूम नहीं आप लोगों में ये सब सिद्धांत तो सही ढंग से हृदय में स्थान, आप लोगों का हृदय में स्थान मिला कि नहीं हम जानते नहीं। सुबह में मेरा बोलने का मतलब ये था कि गुरुजी गुरु परंपरा के अनुसार हमारा कथा संपत्ति है, हमारा जो संपत्ति है जो कीर्तन करने के लिए हम बैठे हैं। काल भी बोले कि हम सबसे बड़ा गुलाम हैं गुरु वैष्णव का, जो अपराकृत राज्यों का जो कथा है परंपरा का अनुसार जो कथा बहती हुई हमारा पास आए हुए हैं, उस कथा का कीर्तन करना ही मेरा सेवा है। तो उसमें एक बात आता है कि सौत पंथा, हमारा भजन राज्य में एक बात है, इसका नाम है सौत पंथा। अश्रौत पंथा में कोई अवस्थित हो जाए, अश्रौत पंथा में कोई अगर अवस्थित हो जाए, उसका जो कथा है वो हरि कथा नहीं होगा। अश्रौत पंथा जो है उसमें उसमें कोई हरि कथा नहीं रहता है। अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो हरि कथा नहीं है वास्तव। हरि सुबह में भी ये कीर्तन हम करके आपको सुनाए थे, आपको मालूम है, वंदे नंदो ब्रजस्तीनम पादरेणुमभिघ्नसा जासाम हरिकथाद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। ये तो स्वयं भागवत की विचार है, हमारा विचार नहीं है। भले गोपियों ने जितना सारे कीर्तन किए हैं रो रो के, तासाम हरिकथद गीतम पुनाति भुवन त्रयम, तासाम वो जो गोपियों का जो कीर्तन है वही हरिकथा है, क्योंकि वो जगत पवित्र करता। हरिकथा लेकिन जगत को पवित्र ना करे तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जो वास्तव हरिकथा है वो जगत को जरूर मंगल करे, फाड़ चीर के हृदय को। गुरुजी प्रभुपाद बोलते थे जस्ट लाइक बुलेट। हरिकथा ऐसा है जिसका अंदर में जितना कचरा है, दुर्गंध है, हरिकथा के अंदर धक्का लगे, ऐसा धक्का लगे कि जिंदगी का मोर पूरा बदल जाए, इसका नाम है हरिकथा। हरिकथा मतलब वेश्यावृत्ति नहीं है, को पैसा को संग करो, बस बस आनंद करो, उसको नाचाओ। हम देख रहे हैं सब कितना माताजी नाच रहे हैं, यार ये सब बड़े बड़े मठ में कर रहा है। हम बोले प्रभुपाद का क्या सिद्धांत है, क्या हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। कली कली का प्रभाव है, माया का प्रसाद है, माया देवी का प्रसाद मिला तो मैं क्या करूं। तो इसमें जो है जो वास्तव जो है, उद्धव जी को आज सुबह चर्चा किया, जो उद्धव जी को आचार्य बना दिया। और उद्धव जी जो है कितना सुंदर, आशा मोह चरण रेणु, उसका बात ये आचार्य जो है सबसे बड़ा आचार्य उद्धव जी, उद्धव जी महाराज ने ये कहा, यासाम हरिकथा गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मेरा कहने का मतलब था किसी को अपमान करना नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो कृष्णो से तुमार कृष्णो दीते पारो, कृष्णो से तुमार कृष्णो दीते पारो, तुम्हारो शक्ति आछे। ये बात जो है कहाँ तक सत्य हो जाए, कहाँ तक, जब हमारा गुरु परंपरा में जो मंत्र दिया है गुरुजी, कृष्ण नामो कृष्ण मंत्रो कृष्ण गाय, जो कुछ भी है काम गायत्री आदि, मेरा आचरण मेरा सिद्धांत तो मेरा विचार अगर मेरा गुरुजी का साथ एकदम मिल गया तो इसके द्वारा गुरुजी से मेरा अंदर में ऑटोमेटिक, इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर, ऑटोमेटिक आ जाएगा शक्ति। गुरुजी बोलते थे देखो देखो कैसा पागल है, बार बार बोले कृपा गुरु कृपा करो। अरे कृपा मांगने का दरकार नहीं, गुरु वैष्णव का आंखें हैं, वो जानता है कि इसको कृपा जरूरी है। कपट व्यक्ति अगर गिर के बोले कृपा करो कपट है। जिसको कृपा चाहिए वास्तव वो कृपा आएगा ही आएगा, जिसको चाहिए नहीं नाटक में लगे हुए हैं बस नाटक करो कृपा आ जाएगा। बामन गोस्वामी महाराज साक्षी है, केशव गोस्वामी महाराज साक्षी है, प्रभुपाद ये सब तो परंपरा तो नित्य फिर भी दिखाया देखो तो कृपा आ जाएगा। और कृपा जब आ जाएगा अर्थात हमारा जो मंत्र है वही तो सिद्ध होगा। सिद्धों का मतलब आप क्या समझते हो, सिद्धों का मतलब क्या है, जो मंत्र गुरु जी दिया है उसी का तो सिद्धि होगा। वही तो मेरा जिंदगी में वो मंत्रों, ये मंत्रो जो है हमारा जिंदगी में जीवन जिंदगी में दर्शन दे, मंत्रो स्वरूप बनकर हमारा साक्षात्कार हो जाए, यही तो मंत्रों का साक्षात्कार हो जाए। जैसे योगियों का जो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए बस भजन का निवृत्ति उसका होता है। हमारा भजन का ये है कि जो मंत्र दिए हैं गुरुजी, जो मंत्र जप करते हो, ये मंत्र आपका सामने अपना स्वरूप को प्रकाश किया कि नहीं, येस और नॉट सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर किए हैं तो मानो आप भी हरिकथा के द्वारा हरिनाम के द्वारा दीक्षा के द्वारा सबको मंगल कर सकते हो, नहीं तो बीजोहीन मंत्र जो है उसमें निषेध किया गया, पूरा निषेध, इसमें कुछ नहीं होगा फल। इस बारे में बलदेव विद्याभूषण बहुत सारे बात कहे, जो परंपरा का शक्ति कैसे चलता है, कैसे परंपरा अंधा बन जाता है, सब बारे में बलदेव विद्याभूषण जी बहुत सारे बात। ऐसे भी शास्त्रों में हैं जो ऊसर भूमि जो है उसमें बीज बपन करना निषेध है। ऊसर भूमि है, बालू में जाके आप अगर बीज बोने का कोशिश करो तो आप तो पागल हो। ऊसर भूमि में बीज बपन मत करो, कोई लाभ नहीं है। और नपुंसक व्यक्ति को कन्यादान मत करो, बेकार, वो संसार नहीं होगा, निषेध है शास्त्र में। और अपात्र में कभी मंत्र मत दो, अपात्र उपात्र नहीं है, तुम समझा ही नहीं हो पात्र की नहीं, ये भजन हरिभजन करे कि ना करे कोई मतलब नहीं, तुम कचरा को ला रहे हो। जैसे कौवा करता है ना, बाजार से जितना कचरा लेके अंदर में रखता है, का कौवा का स्वभाव है, सारे दुनिया का कचरा लाके, दुनिया का कचरा लेके मठ में भर दो। हरिभजन शुरू करो, देखो कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी आ जाएगा। विश्वास नहीं है सब मायावादी, विश्वास ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा, कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी सब आ जाएगा। भजन शुरू करो, देखो नाम का प्रभाव, विश्वास नहीं नाम का ऊपर, नाम का इतना प्रभाव है तुम्हारा सब कुछ आ जाए, सब कुछ क्या चाहिए बोलो, सारे तमाम दुनिया का चीज है नाम के द्वारा, लेकिन विश्वास है। सुबह में मेरा कहने का मतलब था, अगर कोई दूसरे संप्रदाय का है वो कथा कीर्तन करने दो, ठीक है, बाजार का आदमी सुन रहा है सुनने दो, लेकिन तुम जो भजन में आए हो तुम्हारा भी बुद्धि खराब है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, और वो बोलेगा राम से तुम्हार राम दीते पारो, और भागवत कथा साक्षात कृष्ण एव ही, तो कृष्ण कैसे दे, तुम जो सब विचार उसका तो डायरेक्ट फीलिंग नहीं है, थोड़ा पांडित्य है उसका, जो व्याख्या है पांडित्यों के द्वारा व्याख्या कर रहा है, लेकिन भक्ति का भाव कहाँ है, सेवा का द्वारा, कृष्ण सेवा का द्वारा, कृष्ण चित्तवृत्ति में कृष्ण का जो सारे तत्व सिद्धांत स्फूर्ति होगा, ये तो साक्षात कृष्ण है। भागवत कथा के द्वारा ही तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कृष्ण दिए थे ना, क्या दिए थे, भागवत कथा दिए थे, कृष्ण दिए भागवत कथा के द्वारा ही, तो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा के द्वारा साक्षात कृष्ण को दे दिए, जा सर्वश्रुति हो गया उसका, तो इसका इतना क्षमता था सुखदेव गोस्वामी का। और अलग से कोई दीक्षा का प्रसंग परीक्षित महाराज के जिंदगी में हम लोग सुने नहीं। प्रभुपाद बोले आप दीक्षा का मतलब क्या समझते हो, दीक्षा का मतलब क्या समझते हो आप लोग, क्या माने हैं दीक्षा का मतलब, कान में थोड़ा फू ऐसा दे दिए दीक्षा है क्या, कानों में फू दे दिया ये दीक्षा है, इसका मतलब दीक्षा है लोग सोचता है। प्रभुपाद जी ने बोले दीक्षा का मतलब क्या है ये तो समझो, तब तो उसका बाद लड़ाई करोगे, सिर्फ परीक्षित महाराज का दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, कि तुम्हारा दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, बात का बात है, बाद में हम विचार करेंगे, पहले बोलो दिक्कत का मतलब क्या है। प्रभुपाद बोले दिक्कत का मतलब तो एक ही है, चैतन्य महाप्रभु बार बार वो बात बता, जिसका साथ देखा हुआ उसका साथ एक ही बात हुआ। देखो सर्वशास्त्र बोलता है संबंध विधि प्रयोजन, महाप्रभु जिसका साथ देखा हुआ सब एक ही बात, देखो सर्वशास्त्रों में विचार है संबंध अविधि प्रयोजन, इसको समझो पहले। और परीक्षित महाराज जी का भागवत कथा सुनने के साथ साथ संबंध अविधि प्रयोजन, संबंध अविधि प्रयोजन तीन सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, क्या करोगे आप, संबंध अविधि प्रयोजन सिद्ध। श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने बार बार बोले, हम भी भागवत का पहला श्लोक व्याख्या में थोड़े समय लिए थोड़ा थोड़ा समय व्याख्या भी किया था, बहुत सारे और भी व्याख्या करना चाहिए था। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये परम जो है महाप्रभु बोले संबंध है, परम वस्तु जिसका साथ तुम्हारा योग है, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लिंक, तुम्हारा साथ योग है जिसका साथ, और तुम वो चोक को काट के रखे हो, जिसका साथ आपका नित्य संबंध है उसी संबंध को आप काट के रखे हो, लेकिन काटना संभव नहीं, जब भी काटने का कोशिश करो लेकिन काटो तो काटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये नित्य संबंध है, अस्वीकार कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इज दैट मच यू कैन डू। जिसका साथ नित्य संबंध है उसका साथ ही नाता तोड़ने का कोशिश में लगे हुए है, और जिन वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है मतलब ने बेमतलब इसका साथ सारे संबंध जोड़ के बैठे हुए है। समाज का इतना उल्लू आदमी है सब, ठाकुर जी का साथ कोई संबंध नहीं, बाकी दुनियादार जितना सारे है सबका साथ संबंध जोड़ के बैठे हुए है। बोलो कहां जाए, कौन सुने। चर्चा करते करते आए इधर, देखो ये जो जरासंध आदि है, जरासंध कंस आदि ये सब निर्विशेष बात का प्रतीक है, निर्विशेष बात का। बहुत दान पुण्य करे, बहुत यज्ञ आदि करे, लेकिन ठाकुर जी आए तो गाली दे, कैसा। देखो बहुत दान पुण्य करे, इतना बड़ा है जरासंध का पास, कोई भी आ जाए अतिथि वो दिए बिना छोड़ेगा नहीं। वो अतिथि बेला में आए तो उसको एकदम जो मांगे वो दे देगा, इतना बड़ा दानी बन के बैठा है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात है, उसको गाली दे। योग्य पुरुष जो है, साक्षात जो योग्य पुरुष है, उसको गाली देना शुरू कर दिया। शिशुपाल है, कंस है, सब निर्विशेष ब्रह्मो जो है, ये इस सब का जो विचार है, ये ऐसा विचार अभक्ति का विचार, अभक्ति का विचार। और सौतो पंथा में अवस्थित हो जाओ तो सारे समझ पाओगे। जब आंखें गुरुजी खोल देना, ज्ञानांजनो सलाह क्या बोलते रहते हो, इसका मतलब क्या है। गुरुजी जो आंखें खोल देना तब देखोगे कौन कौन कौन असली साधु है, कौन चालाकी कर रहा है, कौन चीट कर रहा है, सब समझो। गुरुजी आंखें खोल दे तब, नहीं तो अपना हिम्मत से कुछ नहीं होगा। गुरुजी समझा दे दे कि सब ऐसा मार, तब समझोगे, नहीं तो होगा नहीं। यहां देखो अभी भगवान श्री कृष्ण द्वार जितना सारे मथुरा वासी हैं सबको जोग माया के द्वारा द्वारिका में समुन्दर का अंदर पूरी बनाए, उसका अंदर में अपना निवास स्थली को निर्माण किए विश्वकर्मा के द्वारा। इस प्रसंगो रुक्मिणी देवी माया रुक्मिणी देवी का साथ भगवान श्री कृष्ण के जब प्रसंग है उसमें हम चर्चा करेंगे। देखो कैसे ऐसे हैं, पहले तो जो है काल जवन सब कृष्ण को ताड़ा किया, भागाया, भाग भाग, भागते भागते चला गया मुचुकुंदू का गुफा, मुचुकुंदू का गुफा में गया। मुचुकुंदू सत्ययुग से सोया हुआ है तो उसको लात मारा, बेटा ढोंगी है यहाँ सोया हुआ है। अरे बोले कौन है, धाक्का मारा तो उठा, उठा के देखा जितना सारे हजारों लाखों जवन है सब नाश कर दिए मुचुकुंद का दृष्टि से। इसके बाद जो है जब भगवान श्री कृष्ण सत्रह बार आक्रमण हुआ, ये जो जरासंध का जितना सारे टीम लेके आए, हजारों हजारों लाखों लाखों सैन्य लेके आए, और प्रभु जी भगवान मथुरा में खड़ा होके पूरा जितना सारे तमाम जो है पृथ्वी का जो भार है सबको नाश किए बैठे बैठे। ओ उधर मथुरा में कई जगह गया नहीं, एक दफे आ रहा है मार रहा है, एक दफे आ रहा है मार रहा है, ऐसा करके 17 बार मार के एकदम सब खत्म हो गया। और उन लोगों का जितना सारे सोने चांदी जितना मुकुट पुकुट है सारे इकट्ठा करके ठाकुर जी वो संपत्ति भेज दिया द्वारका में, इतना सब चीज सब भेज दिया था। उस समय जरासंध सामने आ गया, अचानक जरासंध जब सामने आ गया तो ठाकुर जी को एकदम तारा किया। ठाकुर जी इच्छा करके भीत होने का लीला की, भयभीत होके दौड़ सुनो किया एकदम कृष्ण बलराम बोल के कि क्या की। भले एक पर्वत है प्रश्नोवन बोल के इस पर्वत में छुप गया कृष्ण जंगल में पर्वत का ऊपर। जरासंध सोचे तो पर्वत में कहाँ भागे तू, हम पूरा आग लगा दें पूरा एकदम एका आग लगा दिया, पूरा जंगल जला दिया पूरा। और सोचे ये मर के खाक हो गया, जा अच्छा हुआ जा मर गया अच्छा। इतने में कृष्ण बलराम उधर से छलांग लगा के पहाड़ से हवा का मावी, बस दारुका में जाके समुन्द्र का अंदर जो दीप वो है उसका अंदर जो पूरी है उसमें घुस गए। तब से भगवान द्वारिकाधीश जो है द्वारिकाधीश बन गए। रुक्मिणी देवी का साथ बड़ा सुंदर प्रसंग है। ठाकुर जी बोलते देखो हम तो डरपोक है, इसलिए डर के मारे देखो समुद्र का अंदर हम घर बनाए। रुक्मिणी बोले हाँ तो तुम तो डरपोक जरूर हो, तुम ही तो डरपोक हो। क्यों भले आप जो है जितना सारे विषयी आदमी हैं, गंदा आदमी हैं, इनका डर के मारे परमात्मा रूप में हृदय का गुफा में एकदम छुपा के रहते हो, प्रकाशित नहीं होते हो, तो आप तो वो जो है उसमें रहते हो, ठीक ही है। जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले, जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले, अब विषयी मिले ठाकुर जी नहीं मिलने वाला। जब कृपा हो जाए गुरु जी का तब जरूर मिले। इसके बाद जो है सातरों बार आक्रमण करने का बाद जो अठारह बार जो है उस समय ऐसा घटना हुआ, ऐसा घटना हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ भले तो देखे हों, मुचुकुंद का साथ बात हुआ और मुचुकुंद बड़ा सुंदर दो एक बात बोले, बहुत सुंदर वह सुनने का लायक है, विचार दो एक होना चाहिए, पूरा उपाय भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ बाकी रह गया, व्याख्या करने जाओ तो पूरा हो नहीं पाता ना। मुचुकुंद कह रहे ठाकुर जी को दंडवत करके ठाकुर जी बर दिया, और ठाकुर जी बोले खूब चिंता करो ठाकुर जी का है बरानो ये जो है। उसके बाद मुचुकुंद कहे कि विमोहितो अयम जनो ईश माया हैं तदीयया त्वाम न भजति अनर्थदिक सुखाय दुख प्रभवेश सज्जति गृहस्य जसुत पुरुषस्य वंचितः। ये जो जितना सारे पुरुष है सब बैठा हुआ है, पुरुष है ना, शरीर का अंदर रहने वाले जीवात्मा जो है उसको ही पुरुष बोला जाते हैं। सुख दुख प्रभवेशु सज्जते गृहेशु यशित पुरुषस्य वंचितः। ये जो मुचुकुंद कहे देखे हे ईशो स्त्री और पुरुष दो बन के रहना, ऐसे तो पुरुष बोल के तो सब जीवात्मा पुरुष है, इधर स्त्री और पुरुष बन के जो है जितना सारे सब आपका माया के द्वारा मोहित होके बैठा हुआ है, सब मोहित। जब जड़ जगत का कोई जड़ जगत का कोई मैजिशियन आपको मैजिक दिखाए तो उसे कैसा लगता है, सामने गला को काट के फेंक दिया, इधर से काट के पूरा टुकड़ा कर दिया, इधर से धर अलग है इधर से अलग है, राम राम ऐसा है, मैजिशियन है दिखा दिया है। और ट्रेन का जो पटरी है, ट्रेन का जो पटरी है पटरी से पूरा बॉम्बे मेल गायब, सारा यात्री उतरे हुए हैं मैजिक देखने के लिए। अब जो उतरे अरे हमारा ट्रेन कहाँ गया, कहाँ गई हमारा ट्रेन, मैजिक दिखाया हैं। जब मैजिशियन का मैजिक ऐसा है तो साक्षात अनंत कुंडी ब्रह्मांडों को चलाने वाले जो ठाकुर जी है स्वयं जिसका अधीन है सारे माया, ये जो मैजिशियन मैजिक देखा थोड़ा सा माया का बूंद मिला उसको, माया का थोड़ा वो जानता है, जैसे ऐसा कर दे तो आपका आंखें जो है धूली उल्टा देखना शुरू कर दे, जो बोलेगा वही देखेगा, बोलो इधर सोने चांदी है कि नहीं, बोले हाँ है तो है, जो बोलेगा वही देखोगे। जब देखो ठाकुर जी का जो माया है माया का थोड़ा सा बूंद ये लेके मैजिक दिखा रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले ठाकुर जी का माया कैसा है हैं, ये हमारा दसम स्कंद में आएगा, सताईसी स्कंद में। जय जय जा जय जाम जित दोष गिभीत गुना तमसी यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग। कितना सुंदर है ठाकुर जी को बोल रहा है वेद आदि, बोले ठाकुर जी आपका माया को नाश करो जो ही अजाम। देखो क्या बुद्धि, अरे बैठ जा, बोले कैसा माया का प्रभाव है देखो। वेद स्तुति आदि स्तुति करे, जो आज जो है आज का वेद स्तुति का समाप्त भाई, आज उत्थान एकादशी, ठाकुर जी सोए हुए आराम से और चौ महीना पूरा स्तुति गान चले पूरा एकदम। ऐसा करते करते हमारा वेद स्तुति है आएगा उधर। विमोही तो अयम जनोई समायया तदीयया तम न भजती अनर्थद्री सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते गृहेषु जसितो पुरुषश्च वंचितः। ये जो जितना सारे स्त्री पुरुष बन के हैं सब, सबसे बड़ा तागड़ा बंधन है, सबसे बड़ा एकदम लॉकिंग इतना। पुंसाम स्त्रियो मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथोर हृदय ग्रंथि माहु। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। माहु माने बोलते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रंथि है ये, गांठ काटा नहीं जाए। ऐसा है पुरंजर का, पुरंजर का कहानी बताया, पुरंजन का कहानी कितना देखो, फंस के जीवात्मा फंस गया, बस जन्म जन्म जा रहा है। पुरंजर का कहानी बताए नारद जी महाराज, बोले ये जीवात्मा जो है यही राजन, ये पुरंजय है, पूर्व में रहता है, पुरंजय है, समझ लो ये बात। नारद जी महाराज बोले कि समझ लो, असती बुद्धि जो है ये बुद्धि का सा, बुद्धि को कामिनी को आलिंगन किए, बस उसके बाद बुद्धि खराब हो गई, बस आप डोलते रहे संसार चक्र में। संसार चक्र भ्रमतः सकर्म भी, संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है पूरे, चलो भ्रमण करो और कोई रास्ता नहीं है, जन्म लो और मरो, जन्म लो मरो, इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति है संसार में। मरने के टाइम में बोलोगे हमारा लड़की का शादी बाकी है, पोता का शादी देख ले, हाँ ठाकुर जी छोड़ेगा तुमको, ठाकुर जी तुमको छोड़ेगा ना, थोड़ा सोरा विषय के लिए इतना आसक्ति है। बामन गोसाई महाराज को एक व्यक्ति है सिलीगुड़ी में, शायद कहाँ है, बिल्डिंग दान किए थे बूढ़ा बूढ़ी, उसके बाद उसका आसक्ति देखा, बामन गोसाई महाराज ले जाओ, नहीं चाहिए तो ले जाओ सब, नहीं हम नहीं देंगे तुम्हारा दान, हम नहीं देंगे, दे दिए। तुम्हारा दाम हम नहीं लेंगे, तुम ले जाओ, तुम्हारा इतना आसक्ति है। दान का भी नीति होता है, दान जब आप अंतरात्मा से आसक्ति छोड़कर एकदम काट के दान दे तो उसका दाम, नहीं तो उसमें तुम्हारा और उल्टा बंधन हो जाएगा। दान दे के फिर ले ले, बस हो गया तुम्हारा छुट्टी। निगोराज का कहानी हम बताएंगे, मरने का चक्कर हो गया। निगोराज, निगोराज बोले महाराज हम कुछ नहीं किया था, अन्याय कुछ नहीं हमारा, अब कैसे कैसे हम गौदान किए, एक ब्राह्मणों का जो गौ माता कहाँ चलेगा हमको क्या पता, फिर भी वो ब्राह्मण लोग आ गए, राजन आप मेरे को गौदान दिए थे, उसी गौ में से एक गौ उधर चला गया, आप गौ दो, और दो ब्राह्मण में झगड़ा लग गया। महाराज बोले हम कहाँ करें, इस बीच में पड़े कैसे, तो एक काम करो, एक गौ माता को हजारों गौ दे दे तुमको, नहीं वही गौ माता चाहिए, हो गया बस छुट्टी। निगोराज बोले हमारे पास समाधान क्या है, बोलो आप दोनों ब्राह्मण हो, राम क्या शास्ति दे। उसके बाद क्या हुआ, निगोराज का किकोलास जन्म हुआ। दान लेने का टाइम में भी सावधान और देने का भी टाइम में सावधान हो जाओ, नहीं तो मरोगी पूरा। तो यहां जो है देखो बोल रहा है कि पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेथ तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेथम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। यही था, इसको ही हृदय ग्रंथ बोला जाता, सबसे बड़ा कचरा है, बंधन है। योशिष संग त्याग वैष्णव आचार, भजन का बड़ा गुप्त रहस्य है। बोले देखो ये सब लोग जो है स्त्री पुरुष बन के संसार में रमन करने वाले और रमन करने वाली, और ठाकुर जी को ही काट के फेंक दिया। बोले महाराज हरि कथा सुनने का कहाँ टाइम है, इतना संसार का काम है, धंधा है। गोपा बोले इसी को बोलता है माया, दैट इज कॉल माया, माया इसी को बोले हमारा हरि कथा सुन। अरे कहाँ जाओगे तुम, जाओगे कहाँ? जब मौत आ जाए तब तो ये नहीं बोल सकोगे कि हमारा लड़की का शादी बाकी है, राम नाम सप्त कर दे। हमारा जिंदगी में देखा है अमेरिका से पास किया हुआ एक होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर के सामने, वो बड़ा पैसा कमाया बहुत। अंतिम समय में वो क्या की, एक बंगलो बनाया, कितना सुंदर, सरस्वती नदी का किनारे सुंदर बंगलो बनाया। बंगलो बनाने के बाद कोई अगर मिस्त्री भूल कर दे तो हुआ नहीं, खुलो फिर से करो, ऐसा कितना सुंदर बनाया आह बंगलो देख के। उसके बाद जब बंगलो का उद्घाटन तिथि है, बस राम नाम सत्य हो गया, एक दिन पहले हो गया ना। तो इतना आसक्ति लगाकर जो वो जो बनाया था अपना, रहने हम इधर रहेंगे आराम से मोज करें तो क्या वहाँ चूहा बन के रह जाएगा, चूहा है वो बिल्डिंग में, चूहा बन के रह जाएगा, चूहा चूहा बन के ना। अब उसका लड़का वो चूहा को मारने के लिए दौड़ेगा, ए मारो, चूहा क्या बोलेगा, हम तेरा पिता है हमको मार रहा है, चूहा तो यही बोलेगा, हम तो पिता है तेरा, तू जानते नहीं, हम नहीं तो बिल्डिंग है, रुपया पैसा सब दिया। बोले दो नीकू जी मारो, जहां तक शरीर का संबंध है तहां तक तुम्हारा फैमिली रिलेशन, जितना सारे दृश्यमान जगत है उसका सब संबंध, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा विद्या तुम्हारा जितना सारे कैपेसिटी है ऑल गन फिनिश, सब फिनिश हो जाएगा, जिंदगी का साथ सारे समाप्त, जाओ अभी मारो। इधर बताएं कि लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचित अव्यांगम मयत्न है अयत्न तो अनघ पदार विंदम न भजती असन्मतीर गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। मचुकुंद वाले पशु का माफिक संसार में फंसे हुए, पशु का माफिक बोला, पदार विंदम न भजती असदमती, मोती सोती और असती, सोती मोती असती मती, पदार विंदम न भजती असदमतीर गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। पशु का माफिक परे रहते हैं, बस दिन गया रात गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ यशरे शयनम, क्या करे, कुछ समाधान हुआ, क्या समाधान हुआ बोलो, कुछ समाधान नहीं निकलेगा। जब तक वास्तव अनुगत तो लेकर अपना हृदय का अहंकार को पूरा छोड़ के समाप्त करके गुरु वैष्णव का चरण शरण हो, शरणागत तो हो जाओ और रोके रोके अपना मंगल का रास्ता ढूंढो, तब तो देखोगे ठाकुर जी है, दिखाने के लिए है, गुरु वैष्णव रूप में आते हैं जगत में, उसके बाद शास्त्र रूप पकड़ कर है, धाम है, नाम है, प्रसाद है, कितना सारे कीपा वितरण ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं, किसी का हिम्मत नहीं कीपा लेने का, पात्र नहीं है, क्या करे। उसके बाद मुथुकुंद जी कहें देखो भवाप वर्ग भमतो जदा भवे जनस तरही अच्युत सत्समागम सत्संगमो जरही तदैव सद्गतो परावरेसे जायते रति। भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस तरही अच्युत सत्समागम सत्संगम जरही द मोमेंट, जिस समय आपका साथ साधु साधु का देखा हुआ, मतलब सत्संग हो गया साधु का साथ, आपका भेंट हुआ, मठ में आए हो, इसका मतलब है ना आपका साधु संग हुआ है, बी केयरफुल। आप मठ में आए हो नाटक करने के लिए, थोड़ा धूप दिया, ऐसा ऐसा किया, काका किया, काका करते हैं ना कौवा, बस चला गया, हम साधु संग करके आए। साधु संग ऐसा नहीं, साधु संग ऐसा नहीं, ऐसा शास्त्रों में बोला लोभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, इसका प्रमाण भी हमने दिया है भक्त में ठाकुर साहब। लोभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, लोभ मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 11 1 second divided by 11, that much time is more than sufficient to give you enough momentum to go up to transcendental world. Be careful. और प्रागित जगत में जाने के लिए आपको ऐसा पावर दे देगा, लेकिन वो भी लेने का हिम्मत नहीं किसी, इतना उल्लू सब है आदमी। तो इधर बताया देखो, जर ही भवाप वर्ग भमतो जदा भवे जनस तर ही, जब भी सत्संग हो जाए, सत्संग का इतना महिमा है दुनिया में, किसी भी साधन जाग जोगो किसी भी साधन अनंत ब्रह्मांड में जो भी है जहां भी है उसका साथ, इसका सत्संग का कभी तुलना नहीं किया जा सकता। सत्संग इतना पावरफुल है, अगर हुआ तो सत्संग मतलब अगर साधु भी मिला, बामन गोसी मायो कितना आदमी देखा बोलो, चैतन्य महापो आविर्भाव हुआ कौन नहीं देखा, सब सब देखा, बाजार का आदमी जा रहा है एक लंबा आदमी, वो क्या भगवत दर्शन हुआ? चापाल गोपाल जो है उसका भगवत दर्शन हुआ? चापाल गोपाल भी तो देखे हैं, चैतन्य महापो नित्य कर रहा है, सब कुछ देखे हैं, तब उसका दिमाग में आया कि ये भगवान आया तो नहीं, क्यों बोले उसका संस्कार ही है नहीं, उसका संस्कार है नहीं, ठाकुर जी सामने आए तो भी, वैष्णव सामने आए तब भी, फिर भी उसका ऊपर विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान का अनंत शक्ति है, उसमें एक शक्ति का नाम है, भगवान का अनंत शक्ति है, एक शक्ति का नाम है सब प्रकाशता शक्ति। भगवान सुप्रीम लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, सामने प्रकाश करे तो देख सकता, अभी ठाकुर जी इधर खड़ा है किसी का हिम्मत नहीं देखे, ठाकुर जी चाहे तो देख, इसका नाम है स्व प्रकाशता शक्ति। संदर्भ में है वो, उसका विचार हम वही भागवत साक्षात्कार ग्रंथों में दे दिया पूरा, इसमें ठाकुर जी चाहे तो दर्शन दे, नहीं तो देगा नहीं, बस ये ठाकुर जी का अपना राइट है। इससे हमारा बामन गोस्वामी महाराज, हमारा गुरुवर्ग जो है प्रभुपाद जो है, ये सब जो है बार बार एक चीज बता दिया, देखो एक बार ध्यान से रखना, ये ठाकुर जी जो है सुप्रीम लॉर्ड, ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी जो है और गुरु वैष्णव है, ये सब जो है बड़ा अद्भुत तत्व है। इसलिए बताया गया सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन, सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन, तुम्हारा इंद्रियों के सामने प्रकाशित हो और तुम ठाकुर जी को माप लोगे कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितना जानता है, ठाकुर जी इज नॉट सच ए फूल, वैष्णव लोग उतना बोका नहीं है, तुम उसको माप लो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, हैं और कितना क्या कुछ जानता है, तुम उल्लू हो कुछ नहीं जानते हो गुरु वैष्णव तत्व हैं। ऐसे बताया कि भवाप वर्ग भमतो जदा भवे जनस तर ही अच्युत संसमान, भक्तिविनोद ठाकुर इसका ये सिद्धांत तो दुनिया में कई जगह मिलेगा नहीं, एकमात्र तो गौड़ीय मठ में, लेकिन फिर भी माया देवी का इतना प्रभाव, दुर्गा देवी का बस चक्का चला रहा है, जब चला रही है चक्का, शांति नहीं है किसी का अंदर। तो ऐसा है कि एकमात्र गौड़ीय मठ में ऐसा सिद्धांत है, शुद्ध सिद्धांत। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि देखो, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि संघ का मतलब प्रीति विनिमय, संघ का मतलब है आप सत्संग करने के लिए आए हो बामन गोस्वामी महाराज का साथ, अरे बामन गोस्वामी महाराज का आपका संबंध हुआ ही नहीं, आप बोल रहे दिखा लिए हो, कहाँ संबंध, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता, प्रभुपाद बोल रहे कहाँ दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ संबंध हुआ, दिखा हुआ है, दिव्य ज्ञान नहीं हुआ, कांडो ज्ञान कॉमन सेंस नहीं हुआ, प्रभुपाद का कहना है, हमारा कहना नहीं है, हम कैसे कहे सब, प्रभुपाद कहते दिखा लिया बोल रहा है, लेकिन उसका कोई दिव्य ज्ञान नहीं हुआ तो कैसा दिखा हुआ, दिखा का मतलब ही तो दिव्य ज्ञान, दिव्यो ज्ञान जतो दद्यात कुरियात पापोस्व संशयम, ये तो दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान कहाँ हुआ? आप परीक्षित महाराज का देखो कितना सुंदर, सारे हो गया सुखदेव जी महाराज कृपा की तो हो गया। और इधर मुचुकुंद जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो पहले तो बोला देखो लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचित है अभ्यंगम मजत न तो अनुघ पदार बिंद बिंदम न भजति असन्मतिर गृहान्ध गोपे पथित यथा पशु। दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म क्या बार बार मिलता नहीं, 84 लाख योनि भ्रमण करते करते कदापि सौभाग्य हुआ तो मनुष्य जन्म हुआ। और उसका भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए कितना सुंदर विचार, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतरो बोला साबर जंगम विभेद है, जंगमे स्थलचर जलचर विभेद, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतरो, तार मध्य कोल भील जितना हरे बुद्ध सबर ये सब भाग है। उसके बाद हैं इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वेद को मुख्य वेद निषिद्ध कर्म करे धर्म नहीं गौने, वेद निषिद्ध कर्म में लगे हुए हैं और बोलता हम वेद को मानता है ऐसा है। उसके बाद विचार दिखाया देखो वास्तव वेद को मुख में माने वो सब आदमी कितना कम है। उसके बाद कृष्ण भजन जो है बाप रे बाप कहाँ का बात है कृष्ण भजन, हाँ बाप रे बाप। तो बोले पदा जो है लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मनुषम, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी किसी भी हालत से हरि भजन करने के लिए किसी के अंदर में कोई इच्छा नहीं है, तरह तरह की बेचैनी है, तरह तरह की योजना बना के रखे, 5 ईयर्स प्लान पंचवार्षिक परिकल्पना बना के रखे है ना, 5 ईयर्स प्लान गया था ना बहुत सारे पहले, हाँ ये इसका तो 5 ईयर्स नहीं है, ये 100 साल का प्लान बना के रखे पहले से। पहले नेता लोग तो बड़ा कम बुद्धि वाले थे, 5 ईयर्स प्लान बनाया था, अब अभी क्या सब है सब बड़ा बुद्धिमान, 100 साल का योजना पता ही नहीं कितना दिन तक जिएगा है, ऐसा बुद्धिमान है सब। तो लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचित अभ्यंगम यत्न तो अनघ पदारविंदम न भजंती असत मतिर गृहांत कूपे पथित हो यथा पशु। तार पड़ोस बला समाधान कैसे, बोले सत्संग जर ही जब ही सत्संग हो जाए अर्थात साधु संतों के साथ प्रीति हो जाए, प्रीति का बंधन हो जाए तो क्या होगा, सत्संग में जर ही तदैव सदगतो, तभी आपका सत्संग का महिमा के द्वारा आपका मंगल का रास्ता खुल जाए। उसका पहले सत्संग सदगतो हैं तदैव सदगतो परावर ईशे तो ही जाते रहती, परावर ईशे परा अवरो ईशे तो ही जाते रहती ठाकुर जी के चरण में। इसलिए तो पोल्लाद महाराज बोका नहीं था, हमारा माई भी बोका के लिए समझा दिया, नैशांग मति स्थावधूरु क्रमांघि स्पृशतनर्थाप गमो जदर्थो मोही असंपाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीतो यावत। ऐसा करके जो है विचार दिखाया बड़ा सुंदर। अभी जो है भगवान मुचुकुंद जो है मुचुकुंद को कृपा किए, मुचुकुंद को कृपा करने का बाद जो है ठाकुर जी क्या की बुरा पूरा है प्रबोर्शन पर्वत जो है उसमें है उठा, उसका बाद का घटना तो हम बोल दिया। वो राम और कृष्ण को जलाने के लिए क्या की, जरसंदे पूरा पर्वत को अग्नि संयोग कर दी, बोले जल जल के मर जाए बहुत अच्छा है, आफत जाएगा ये आफत है, दे दिया। लेकिन कृष्ण बलराम पूरा पर्वत से हवा का माफी छलांग लगा के पूरा द्वारका को में जाके इस प्रसंग में आएगा। द्वारका के द्वारका में भक्त ठाकुर जी क्यों, द्वारका का समुद्र का अंदर क्यों बनाया, क्या द्वारका था, रुक्मिणी का साथ रहस्य प्रसंग में इस बात को खुला, बोले देखो हम डरपोक है, तुम राज रानी हो, तुम्हारा शादी होना चाहिए था, इतना बड़ा बड़ा देखो राजा है सब से उसे उन लोगों के साथ शादी होना चाहिए था, तुम हमारा साथ, हम निष्किंचन है निष्किंचन बात का भी व्याख्या किया। कृष्ण जब बोले हम तो निष्किंचन है, और रुक्मिणी बोले हाँ तुम ही तो निष्किंचन हो, हाँ वास्तव निष्किंचन कृष्ण ही है। हाँ अरे कहाँ से सब, वास्तव निष्किंचन जो है कृष्ण ही है। साधु संत तो कब निष्किंचन होता है, तुम ही तो अमार अमी तो तुम्हार की काज अपर धन है, जब कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण का है और कुछ धन नहीं है तभी वो निष्किंचन होता है। हाँ कृष्ण भगवान निष्किंचन कैसे बने, बड़े राधारणी एकमात्र तो संपत्ति है हमारा चरण, वो आर उस शेर का हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान सबसे बड़ा निष्किंचन है, सबसे बड़ा निष्किंचन कृष्ण है। और कृष्ण भगवान ये तर्क दिए रुक्मिणी देवी को, देखे हो अहम निष्किंचन, कृष्ण भगवान स्वयं बोले अहम निष्किंचन आ निष्किंचन जनैर प्रिय, हम स्वयं निष्किंचन है, आ जो लोग निष्किंचन है वो लोगों का हम प्रिय है, वो लोग हमारा भजन करता है हम भी प्रीति करता है। ऐसे तो विचार है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही किस्म का जब पंछी है ना सो एक साथ मिले, शास्त्र में हमारा विचार है रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजंती बोई, बोई माने निश्चित, जैसा जैसा तुम्हारा प्रकृति है वैसा मैं भी दोस्त मिलेगा देख लेना। जैसा जैसा है एकमात्र राम जी है कृष्ण जी है उसको इसमें मिलाओ मत, क्योंकि ये राम जी है साक्षात भगवान है, इसका विषय मिलेगा नहीं, वो बंदरों के साथ बहुत दोस्ती किया ऐसा, ये तुम्हारा बात बस का काम नहीं, ये एकमात्र ठाकुर जी का साथ तुलना नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का विचार बोल रहे। रजस्तम प्रकृत समशिला भजंती भोई, ऐसा ही है यहाँ जो है। देखो अभी जरासंधों का डर के मारे अभी चला गया कहाँ, पूरा चला गया कहाँ, बोले द्वारका को चले गए ठाकुर जी और द्वारिका नाथ हो गए, अभी मथुरा नाथ से द्वारका नाथ, इतना दिन तो गोपियों ने रो रो के कही थी ना हैं मथुरा नाथ इत्यादि, माधवेंद्रपुरी बाज भी कहे ओय दीन दयाल तो नाथ मथुरा नाथ कदा बल कश्री हृदय तदलोक तो कातरम द्वैत ब्रह्मति ब्रह्मति किम करमी अहम, इत्यादि सब श्लोक है। अभी कृष्ण जो है द्वारका को पहुँच गए, द्वारका को पहुंचने का बाद जो है पहले हम कह दिया इस बात को उठाया था शायद आप लोगों को याद है, बलदाव जी महाराज का शादी का प्रसंग है, पहले हम बता दिया था जो रेवती मैया का जो पिताजी है ब्रह्मा के पास गए, बोले हमारा लड़की का जो जोड़ी है नहीं मिल रहा है, अब व्यवस्था करो किसका साथ शादी करे, और जब पहुँचे ब्रह्मा जी को पूछने के लिए वहाँ सभा चल रहा था, सभा में बोलना ठीक नहीं तो थोड़ा सजा सभा खत्म हो जाए, सभा खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी बोलो कहो कैसे आना पड़ा, बोले ऐसे अरे तुम जाओगे किसका साथ शादी दोगे, अभी जाओगे सब छोटा छोटा आदमी हो गया कैसे, बोले यहाँ का जो समय है जड़ जगत का वहाँ वो भी जड़ जगत है, यहाँ का जो समय अलग है, अभी सत्ययुग तो चला गया काप सत्ययुग है, दापुर चला गया तेता तेता चला गया दापुर का भी अंत है, हाँ बोले हाँ अब किसका साथ शादी देखो सब छोटा छोटा हो गया आदमी, बोले जाओ एक है वो परात्पर अखिलेश्वरी है, बलदाव जी महाराज कृष्ण का प्रथम प्रकाश है, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, फिर भी जब उसका साथ शादी दे दो, ऐसा आके क्या कि बलराम जी का साथ हैं रोईवत का कन्या रेवती का शादी हुआ, अनर्थ देश का अधिपति थे, और इसके बाद विदर्भ देश का जो अधिपति है भीष्मक राजा उसका कन्या रुक्मिणी है, रुक्मिणी का जो भाई है दादा है उसका नाम रुक्की है, बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी है वो जो बोले वही, राजा ने सोचा देखो हमारा बेटिया रानी का लायक है एकमात्र कृष्ण, कृष्णों के साथ शादी नहीं देंगे, हमारा दोस्त है सब शिशुपाल है पशुपाल पशुपाल है शास्त्रों में बताया, वो शिशुपाल का साथ शादी देंगे, वो तैयार किया, अब इतना जिद जिद किया कि राजा बोले चलो लड़का इतना ठीक है दे दे शादी क्या करे, रुक्मिणी तो रोना शुरू कर दी, क्या मेरा पति देवता क्या क्या पशुपाल होगा हैं, ये हो ही सकता साक्षात लक्ष्मी नहीं है साक्षात लक्ष्मी हैं पशुपाल उसको शादी करे, रुक्मिणी रोना शुरू कर दिए, इतना रोना रोना ठाकुर जी के शरण में, ठाकुर जी आप सुन रहे हो कि नहीं मेरा बात, मेरा आरती जो है देखो स्वयं लक्ष्मी है ना, अब बोले देखो आप अगर कृपा करके आओ तो मेरे को उद्धार करो, नहीं तो ये पशु का हाथ में हमको देने जा रहा है मेरा भैया, क्या करे। बोल के एक ब्राह्मण को भेजा पत्र लिख के, बड़ा दुख के मारे रोते रोते एक पत्र लिख के ब्राह्मण को, जल्दी जाओ द्वारका जाओ, जाके द्वारका दे तो हाथ में दे दो। और सभा में कृष्ण बैठा हुआ है और जाके महाराज बोलो कहाँ से आए हो, वैसे ऐसा आए हैं विदर्भराज का उधर से, कौन भेजे। बोले रुक ही नहीं, ऐसा पत्रो सभा में पढ़ा, पढ़ के कृष्ण ने बड़ा भारी प्रेम दिखाया ब्राह्मण को बड़ा। अब बोले देखो विदर्भी कन्या जो है रुक्मिणी देवी, वो इतना सोच रही है हमारा बारे में, हम भी उसका चिंतन कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, बोलो जाके खबर दो, हो जाएगा कम बन जाएगा। इतना खबर दे दो कि कम बन जाएगा, वक्त पर हम पहुंच जाएंगे। और कृष्ण भगवान क्या हुआ, शादी का जो दिन है उस दिन वो राजकुमारी, ऐसा नियम है जो अपना राजप्रसाद से निकलते हुए, फिर पहले नियम है वो सदियों पुरानी नियम है, ऐसा नियम है पहले वो धीरे धीरे जाके कहाँ जाए, वो शंकर पार्वती देवी मैया उमा देवी का पूजन करे, उसके बाद घर लौट आए, उपवास करके जाए, पानी चढ़ाए और पूजा करे, ऐसा है, क्योंकि उमा का कृपा हो जाए तो अच्छा, ऐसा लीला है, लीला है। ऐसा लीला है। ऐसा करके जब बजा बजा के पूरा प्रोसेशन जा रहा है, रुक्मिणी देवी जा अब जा रही है, सब माथा नीचू करके क्या करे, और चारों ओर से जितना सारे हजारों हजार राजा है सब आ गया, देश देश देश देश से अलग अलग देश से पूरा आके रथ लेके सेना लेके पूरा बैठा हुआ है एकदम। बोला अब देखा जाएगा, अब साबित तो सुबह में नहीं है ना, सुबह को सही नहीं। और कृष्ण भगवान क्या किए, बोला हम उधर चले, बलराम बोले हे भैया तू जाए तो लपड़ा हो सकता, हम जाए संग, हम तेरा संग जाए, तू छोटे है ना, कुछ झमेला हो जाए तो मुश्किल है, हम संग में चले चल। बोलो चलो तुम्हारी इच्छा तो चलो। गया और रोत को एक जगह रख दिया और खबर भेजा हम आ गया, बस हो गया। और रुक्मिणी देवी भी बहुत चतुराई के साथ कह कि ऐसा पानी दे के क्या, बोले पार्वती मैया और शिव शंकर को पूजा करके आने का समय इधर घूंघरा चंद के इधर उधर देख रही है कि कहाँ आए तो नहीं हमारा प्रीतम आए तो नहीं, अभी कहाँ गया, चिंतित हो गया। इच्छा करके हाथ को जो है ना घूंघटा टानने का बहाना करके हाथ को ऊपर कर देते इच्छा करके। और कृष्ण भगवान क्या किए, ऊपर से जोर से आया हवा का माफी, आके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के एकदम रथ में बैठा के चल दिए एकदम, हल्ला मच गया, ए सब चोर चोर चोहर देखो देखो लेके गया, ए एकदम हल्ला मच गया, लड़ाई एकदम बहुत पीछे पीछे दौड़ने लगे सब। जैसे शिशुपाल है जो जितना सारे हैं वो का शिशुपाल का जो दोस्त है कौन है भाई, वो जो जड़ा सुंदर आदि, बोले ग्वारिया है वो ले जाएगा राजकुमारी, अरे तेरी तो देख लेंगे, बोल के पीछे एकदम गया, लड़ाई एकदम ऐसा हुआ। फिर उसके बाद शिशुपाल पशुपाल ने बड़ा दुखी भाई हैं, बोले आप लोग ने सब मिलकर मेरे को सहायता किया, फिर भी रुक्मिणी का साथ मेरा शादी नहीं हो पाए। बोले देखो दोस्त अब मान जाओ, ये होनहार का खेल है, देखो पहले हम 17 बार हम आक्रमण किए मथुरा, विजय प्राप्त तो नहीं हो सके, 18 बार जो है तो हम इसको भगाया एकदम, हम जयजुक्त हुआ, जरा सुंदर ऐसा बोले, जब जिसका तकदीर जैसा है ऐसे ही खुलते हैं तकदीर, उसका मुताबिक फल होता है, इसमें रोना धोना बंद करो दोस्त, जो है तकदीर में वही हुआ, चलो वापस चलो। इसके बाद रुक्मिणी बोले हम तो छोड़ने वाला नहीं है, हम मरते दम तक देख लेंगे कौन है बदमाश, हैं हैं उठा के लेके गए, बोले बस पीछे एकदम, बोले आज हम ये प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि अगर हम हमारा बहन को वापस ना ले आ पाए तो हम वापस नहीं लौटेंगे, बोल के गए। और वहाँ जाके लड़ाई भाई, उसके बाद कृष्णों ने उसको बहुत सारे आधा माता कमा दिए, बहुत सारे है मछुआ कमा दिया आधा। इसके बाद जो बलदाव जी है छोटे भाई को डांटा, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो हैं, और रुक्मिणी भी डर के मारे हमारा भैया को मार डाले क्या, पर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो देख कितना अपमान किया, छोड़ दो जा जा चले जाओ। वो तो वापस तो गया। सांप को आधा मर के छोड़ो मत, हम तो ये नहीं बोल रहे कि सांप को मारो, ऐसा नहीं। अगर मारा तो आधा मत मरो, आधा मरोगे तो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो आएगा जहां भी रहो तुम। सांप, ये सांप है रुक्की, वो घर वो तो चला गया लेकिन राजधानी में गया नहीं। वो भोजोकोट नाम का एक राजधानी खोला है, ओपन ओपन नया ब्रांच खोल दिया, नया ब्रांच वहाँ खोल दिया भोजोकोटो हैं। भोजोकोटो में वो राजधानी स्थापन किए, उधर सब करना शुरू कर दिया। हमारा बड़े बूढ़े जो है जितना भोजोकोटो लेके आया, ऐसा बोलता था, बड़े बूढ़े है वो पहले। इधर जो है अभी रुक्मिणी देवी, अब आपका मन में ये संदेह आ जाए कि कैसा शादी है महाराज, बोले हाँ ये विदन है, राक्षस उद्वाहो है, इसका नाम है गंधर्व विवाह हो, बहुत सारे विवाह का प्रथा है, ये जो विवाह है इसका नाम है राक्षस उद्वाहो है, ऐसे उठा के लेके बस चले जाए भीड़, इसका नाम राक्षस उद्वाहो नियम है। और राक्षस उद्वाह हुआ, फिर भी द्वारिका में जाके भगवान श्री कृष्ण विधान के साथ सुंदर आनंद मनाए और शादी का जो अनुष्ठान प्रतिष्ठा सब हो गया द्वारिका में। और वसुदेव देवकी, वसुदेव जी का 17 ना 18 पत्नी ऐसा हमारा, हाँ 17 18 पत्नी होगा पूरा जो है। अब इधर जो है जो रुक्मिणी देवी का संतान हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न देखने में साक्षात कामदेव, कामदेव ही है, अपना रूप बदल के आए। और शंबरासुर का साथ जो ये पुराना घटना है, हैं वो शंबर क्या की, ये जो पहला बात ये है कि ये जो मायावती है ये कामदेव का पत्नी साक्षात, लेकिन जो महादेव का पास जो है वो जो है दृष्टि के द्वारा जो शरीर पतन हुए तब तक नया शरीर के लिए अपेक्षा में थे। जैसे शंकर भगवान का साथ हर वक्त शादी एक ही आदमी एक पार्वती का ही होता है, शंकर भगवान का शरीर चेंज नहीं होता लेकिन पार्वती का चेंज होता, चेंज होती है पार्वती। या पहले क्या पहले वो जो क्या वर्णन किए थे हम हैं, वो शरीर छोड़ के हाँ फिर उसका बाद फिर हिमालय का कन्या होके ऐसा करके होता है, ऐसा माभी की इधर भी है, ऐसा आश्चर्य कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसा है माया ये जो है इधर मायावती प्रद्युम्न को अपहरण करके लेके गया, मायावती निकट प्रद्युम्न अपहरण वृत्तांत ये जो है शंबरासुर जो है उसको उठा के लेके फेंक दिया। और जो है उसको फिर जब रसोई करने के टाइम माछली का निकल दिया था, उसका बाद जो है मिला, मिलने का बाद जो परिचय मिला, मायावती तो इतना दिन जानते नहीं थे हमारा, बाद में जब परिचय मिला जे ये प्रद्युम्न ये हमारा स्वामी है साक्षात, तो बच्चा को जो है बच्चा को संभाल के पालन की, इतना सुंदर पालन की कि कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चा बड़े हो गया अभी अभी किशोर अवस्था, और ऐसा करके उसका वो दृष्टि देती है को बोले मैया ऐसा क्या कैसा तुम्हारा बुद्धि है हमारा और ऐसा देखती हो, बोले ना मैया नहीं है हम तुम्हारा पत्नी, अच्छा पत्नी है ऐसा करके बताएं। उसके बाद जो है शंबरासुर के साथ उसका लड़ाई हुआ, बहुत सारे प्रसंग हम संक्षेप कर रहे हैं नहीं तो होगा नहीं। शंबर को वध कर दिया प्रद्युम्न। इसके बाद जो है जो रुक्मिणी जो है अपना पुत्र को प्राप्त होके अंतर में बड़ा आनंद भई है, सब मानो कि प्राण आ गया, जो ये बच्चा हमारा जो गायब हो गया था ये बच्चा अगर जिंदा होता तो ऐसा ही बाद में पता चले ही मेरा बच्चा प्रद्युम्न रुक्मिणी का, ऐसा करके अभी प्रसंग चल रहा है। इसके बाद जो है अभी सामंतक मुनि जो है इसका प्रसंग आ रहा है, ये सत्राजित नाम का एक राजा है, वो जोदुवंशी का ही है, जोदुवंश का ही है। सत्राजित राजा जो है और सूरज भगवान को अर्चन किए, इतना संतुष्ट किए सूरज भगवान ने, उसको एक मणि दे दी, उसका नाम है सामंतक मणि, इसके द्वारा अष्टोभार सोना जो है हर दिन उगालते हैं। ये जो पत्थर है, मणि है, उसका वैशिष्ट है कि जहाँ भी रहे वहाँ क्या करे, अष्टोभार जो सोने हैं विशुद्ध सोने और उसको उगाले। ऐसा जब खबर आया, कृष्ण भगवान बोले देखो ये आपका पास ये जो मणि है, समंतक मणि है, ये आपका कोई काम का नहीं है, इससे इसमें बड़ा बड़ा भारी अनर्थ हो सकता, ऐसा करो कि राजा के हाथ में दे दो, ये राजा का भंडार में रहे तो अच्छा है, सारे पूजा का सुविधा मिलेगा। ऐसा बुद्धि दिया और उसका दिमाग खराब हो गया, क्या हमारा मणि लेना चाहते हैं, बोल के भागा। कृष्ण बोला देखो ये मणि अगर तुम्हारा पास है तो अनर्थ हो सकता है, बहुत सारे समस्या हो जाएगा, ये मणि राज दरबार में दे दो, सारे प्रजा गदार का वासी के सबको सुविधा मिले। वो माना नहीं, बोले चालाक है बहुत, लेके चला गया। बस ये मणि का पीछे बहुत बहुत बड़ा समस्या हो गया, इतना बड़ा समस्या कि मत पूछो, बहुत बड़े समस्या हो गया। बहुत सारे कीतो वर्मा और जा ये जो है अक्रूर, दोनों में बहुत सारे घटना है, हम संक्षेप कर रहे हैं। ये मुनि को लेके गले में लटका का, ये मुनि ऐसा है कि मुनि को गले में लटके भी जाओ लगता है सूरज उदय हुआ। एक दफे आ रहा था तो कृष्ण भगवान को देखो ये कौन आ रहा है, कृष्ण बोले वो कुछ नहीं है, समंतक मुनि को लटका के आ रहा है कुछ। तो ये जो मुनि का पीछे बड़ा भारी अनर्थ हो गया, कैसे, प्रसन्नजीत जो है शत्रुजीत का जो भैया है वो अपना गले में लटका कर मणि को जंगल को गए, जंगल को जो जो करता है शिकारी करने से शिकार करने के लिए खत्रियों का विधान है, ऐसा नियम है, और गया तो वहाँ क्या हुआ, एक सिंगों का साथ सिंगों ने क्या की, वो घोड़ा फोड़ा सबको मार दिया, ऐसा करके पूरा एकदम ख़त्म करके प्रसन्नजीत भी मर गया। और वो जो मणि है उधर पड़ा हुआ था, और वो मणि अभी गायब वहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया। और सारे जो द्वारिकावासी हैं उसको ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया ये कृष्ण बेटा चोर है, यही करवाया, ये मेरे को पहले इसका इसका ऊपर लोभ था, हमने नहीं दिया ना तो इसका पीछे ऐसा हो गया, हमारा भाई भी गायब, मुनि भी नहीं है, यही किया है, ये छोड़ के कोई नहीं किया, ऐसा बदनाम हो गया। अब कृष्ण भगवान बोले हाय राम, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा बदनाम हो गया, हाय हाय। बोले ठीक है, ये बदनाम को हम मिटा के रहेंगे। तो बोल के कृष्ण भगवान सारे जो द्वारिकावासी दो चार दस लेके बोले चलो ढूंढने निकले, कहाँ मिला कहाँ मिले, देखे ढूंढते ढूंढते ढूंढते पागल सा, ऐसे तो अंतर्जमी ठाकुर जी है ही है, अंत में गया बोले हाय राम, वहाँ मुनि गायब, मुनि तो नहीं है, देखा वहाँ एक आदमी मरा हुआ है, उसका खुली फुली सो है, किसी सिंह ने खा लिया होगा, और सिंहों के मार वो जो ऐसा है। और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान बोले देखो यहाँ कोई ऐसा कोई जीव आया था, उसका चरण चिन्ह देख रहा है, उसके बाद एक गुफा, बोले ये गुफा का ओर गया चरण चिन्ह, ये भी हो सकता है ये मुनि गुफा का अंदर कोई ले गया होगा। अब गुफा का अंदर कौन जाए, कृष्ण बोले तुम लोग खड़ा हो जाओ, जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक तो खड़ा हो जाओ, हम जाए अंदर में देखे, ऐसे तो जानता है ठाकुर जी कृपा करने का इच्छा है किसको, जम्बूवान को, उसका नाम है जम्बू, नाम हो गया, हम जो जम्बू में कथा करने के लिए जाता है उसका नाम जम्बू हो गया, जम्बूवान का नाम से जम्बू, उसका गुफा देख के आया, ये गुफा बाप रे क्या लंबा, यहाँ से जाओ कहाँ चला गया बाप रे, हाँ यहाँ जो है गुफा में गए तो वहाँ जो जम्बूवान जो है, जम्बूवान का जो बच्चा है वो मुनि लेके खेल रहा था, और कभी वो देख गुफा का बाहर आया ही नहीं, वो आदमी देखा तो चिल्लाया आ आ करके, तो पिताजी जोर के आएगा क्या हुआ बच्चा, बोले ये देखो कौन आया। इसके बाद जो है मुनि मुनि का पीछे जो है दोनों का बीच में लड़ाई हो गया, लगातार 21 दिन 22 दिन लड़ाई हुआ। लड़ाई के बाद जम्बूवान कह रहे कि किसी का हिम्मत नहीं कि मेरा साथ ऐसा लड़ाई करे, तो आपका अंदर में पूरा हमको पता है कि आप ही राम हो, मेरा आप ही मेरा राम हो, सच्चा बताओ, ऐसा करके जो आप राम, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, जैसे ऐसा दिखाया तो क्षमा जसना कि हमको क्षमा करना ठाकुर, हमने तो समझा नहीं पहले, चक्कर खा गए। उसके बाद बोले आप अगर हमको क्षमा किए तो ऐसा करो, मेरा एक बिटिया रानी है जामावती, उसको शादी कर लो। बोले ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। मुनि लेके और वो जो जामावती को लेके पूरा गुफा का बाहर है, इतने दिन देख देख के बोले कृष्ण मारा गया बाहर का, जो गुफा का बाहर जो खड़े हुए थे जितना आदमी, बोले आप संभव ही नहीं, कृष्ण मारा गया। अब चलो घर घर सरदारिका को चलो उधर खबर दे दे कि कृष्ण मारा गया, उसका अंत्येष्टि किया फिर कुछ करना चाहे तो करे। वो चला गया सारे ओर रोना आया, उस कृष्ण मर गया, आय हाय रे कृष्ण मर गया ऐसा। अब जो दुखी हो गया पूरा द्वारकावासी, तो इस समय क्या की कृष्ण आनंद का लहर लेकर आए हुए, अरे कृष्ण मरा नहीं है तो आया है। बोले देखो ये मणि है, ये मणि का पीछे मेरा बदनामी हो गया। आप जो है वो जो बोल रहे हैं ये जो सामंतिक मणि का जो मालिक सत्रह जी आपका पास रखो, नहीं हम रखेंगे नहीं, आप क्यों रखेंगे, पहले बोला था बदनाम दिया ले जाओ। अब सामंतक मुनि का पीछे उसका भी हत्या हो गया, खून कर दिया उसको, कीतो वर्मा और सब और एक है वही, बहुत सारे घटना है सब घटना सुनने का। और जब सामंतक मुनि का पीछे हैं, सामंतक मुनि का पीछे हो गया हैं? और ये जो है ये जो सत्राजीत का जो लड़की है उसका नाम सत्यभामा, सत्यभामा के शादी की, सत्यभामा जब पिताजी का अंत हो गया, पिताजी को मार दिया, रोते रोते हुए एकदम कहाँ, जब उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ गया हुआ था, वही पंच पांडव का उधर इस प्रसंग है जो भी, उसका पीछे बहुत सारे हंगामा हैं, बहुत सारे उसे बताने जाए तो होगा नहीं। इसके बाद जो है पांच कन्या जो है उसका, पहले देखो कौन प्रधान जो महिषी है कौन, आठ तो है ना, आठ में तीन तो विवाह हो ही गया, तीन तो विवाह हुआ ना, एक तो देखो रुक्मिणी, दूसरा कौन है जाम्बवती, तो फिर उधर हुआ जे ये जो सत्यभामा, तीन हो गया, और पांच और तीन आठ, और पांच अभी इसका प्रसंग है बहुत सारे लंबा चौड़ा हम नहीं बताएंगे। सूर्य तनया कालिंदी कृष्ण को पुत्री प्राप्ति करने के लिए यमुना का तीर में बैठी हुई थी, बड़ा भजन की, तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन सखा का साथ गया घूमते, अब जाके अर्जुन को बोले पूछ के आओ, तो ओ भाई ओ किस लिए ऐसा तपस्या कर रही है, तो वो जाके पूरा बोले हम ऐसा है कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, हम कालिंदी है उसका नाम हमारा, आ तपस्या कर रही है। बोले कृष्ण बोले चलो लेके आ गया, पसदारिका में बाप शादी की। उसके बाद नागिनी जीती का साथ, वो भी बहुत सारे हैं घटना हैं, वो सब हम बताने नहीं जाएंगे, ये सब बहुत सारे लंबा चौड़ा घटना है। ऐसा करके पूरा जो है मित्रोविंदा ऐसा पूरा जो है शादी कर लिए पाँच, तो रुक्मिणी हुआ, जाम्बवती सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदा सत्या भद्रा लक्षणा, ये सब करके आठो रमणी का साथ घुमा। अब इधर आता है भौमासुर, भौमासुर जो है को उसका वध है, भौम जो है बड़ा बदमाश है, बड़े तमाम 16,100 जो है पूरा जितना सितना एकदम सुंदरी रमणी राजकन्या सबको एक करके इकट्ठा कर दिया, बोले एक साथ शादी करे, कितना बदमाश है। तो ये जो है प्राग ज्योतिषपुर है, उसको अभी नाम है गुवाहाटी, इसका नाम है गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर, यहाँ भौमासुर का राजत्व है, वहाँ राजधानी, बहुत सारे घटना है। इसके बाद भौमासुर का जो उद्धार कर दी, पृथ्वी का तनय है, हाँ, और इसका जो लड़का है उसका नाम है क्या, भौमासुर का लड़का पृथ्वी का नरकासुर को कृपा करके बैठा दिया। और ये जो कुंडल है, हैं अदिति मैया का जो कुंडल है स्वर्गराज अदिति मैया, क्योंकि कुंडल फुंडल सब चुरा के लाए, इतना बदमाश है, इतना पावरफुल है, उसका साथ स्वर्गराज भी कुछ नहीं कर सके, इतना कृष्ण उसका सिरच्छेद कर दी। उसके बाद जो है वो सब समाधान हो गया, उसके बाद सत्यभामा का साथ इंद्रालय हैं वहाँ पहुँचे और बोले इंद्र का उद्यान जो है इसमें उद्यान से पारिजात वृक्ष जो है इसको उठा के ले। इसका पीछे भी बहुत सारे प्रसंग है। एक दफे नारद जी महाराज इसका प्रसंग आएगा 11 स्कंद में। नारद जी महाराज कृष्ण भगवान का लीला दर्शन करने के लिए वहाँ एकदम रह गया परमानेंट, बोला आज जाने का इच्छा नहीं होता कृष्ण की लीला देखे रोज। अब वहाँ जो है क्या हुआ, ये जो नारद जी हैं एक दफे रुक्मिणी का घर से देख के गया, रुक्मिणी को माला फाला ठाकुर जी स्वयं पहना रहे हैं, ये देखो नारद जी फिर सत्यभामा के घर में गए। सत्यभामा को बोले, सत्यभामा बोले कहो मुनिवर कहाँ से आना पड़ा, भला अभी रुक्मिणी का घर में घर से आ रहा है, उधर आपका जो कृष्ण जो है बड़ा प्रेम से माला जो है माला गूंथते हैं, इधर गूंथ दे रहे हैं उबर माला, ऐसा सुन के गुस्से में आ गया, क्या उसको माला दे हमको नहीं, ऐसा करके ऐसा रूठ गए एकदम। बाद में कृष्ण बोला छोड़ो माँ हम कर देंगे कोई चिंता नहीं है। अब क्या कि ये जो इसका पीछे क्या हुआ, पारिजात लेके पारिजात वृक्ष लेके पूरा द्वारिका में जो है द्वारिका में रोपण कर दिया, और स्वर्गों का जो सुधर्म सभा वो भी लाके आए। जब तक हम पृथ्वी में रहे सुधर्म सभा में विशेष प्रभाव है। ऐसा करके क्या हुआ, क्या हुआ भले इंद्र महाराज ये जो पारिजात वृक्ष देने के लिए तैयार नहीं, देखो देवता लोगों का कितना आसक्ति है, हैं साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान हैं, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान हैं, फिर भी ठाकुर जी का साथ चैलेंज किया, लड़ाई शुरू कर दिया, क्या नहीं देंगे, अरे पारिजात क्यों ले जाओगे, अरे पारिजात हम साक्षात भगवान हैं पारिजात ले जाए सो भी तो ठाकुर जी का ही है, और लेने नहीं दिया, लड़ाई शुरू हो गया। उसके बाद इंदु को परास्त करके फिर लेके आया, देखो देवता लोग कैसा है साक्षात भगवान है उसको पारिजात भी क्यों नहीं दे, अरे ऐसा करके उसके बाद जो है असंख्य राजकुमारियाँ जो हैं जो नर का जो भोमासुर का उधर से उधर की 16,100 हैं का साथ एक साथ जो है शादी की, एक साथ शादी की। ऐसा नहीं कि तुमको आज शादी करे कल तुमको, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, एक साथ रासलीला में जैसा अपना जो शरीर है उसको प्रकट किए 16,100 को एक साथ शादी किए। ये जो है इसमें सिद्धांत तो ये है कि ऐसा मत समझे कि सौभरी ऋषि जो है, सौभरी ऋषि का प्रसंग आया था ना, हम बताया था 50 जो कन्याएं मानधाता का 50 कन्या का साथ जो शादी की 50 मूर्ति को प्रकट किए, वो जोग बल में किया था, लेकिन कृष्णों का हर मूर्ति एक्चुअल मूर्ति है, समझा मेरा। इधर दोनों सिद्धांत तो विशेष सिद्धांत तो है, वहाँ जो 50 मूर्ति प्रकट हो गया बस लीला की अलग सा वो जोग बल के द्वारा, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं हैं शतकोटि गोपिका का साथ शतकोटि बन के सब गोपिका देखते हैं कि हमारे सामने कृष्ण है, हमारा हाथ पकड़ के नृत्य हो रहा है। रासलीला में बताया था हम शतकोटि ये है, इसका नाम है कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर आत्मनि अवरुद्ध सौरत लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट आत्मनि अवरुद्ध सौरत, ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है, इतना शतकोटि गोपिका का साथ ठाकुर जी रमन किए एक बूंद भी काम नहीं आया, लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी एकदम एडवर्टाइजमेंट कर दिया, देखो इसका नाम है कृष्ण, तुम कृष्णों का नकली करोगे, तुम कृष्णों का साथ चैलेंज करोगे, करो आओ। शतकोटि गोपिका के साथ रमन करने का बावजूद हैं भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं हुआ, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर आत्मनि अवरुद्ध सौरता, इतना पावर है, इसका नाम है कृष्ण, इसका साथ जगतवासी चैलेंज करना चाहता है, सोचो कितना हिम्मत है। हाँ ठाकुर जी का जो तत्व है वो समझना चाहिए। इसके बाद जो है रुक्मिणी देवी का साथ परिहास किए ठाकुर जी, ठाकुर जी बोले देखो देवी आपने काहे को मेरे को शादी की, ये उचित नहीं, देखो मैं तो डरपोक हूँ, डरपोक है ना, देखो हम पीछे देखो समुंदर का अंदर गुफ ये बनाया, हम दार का पूरी बनाया डर के मारे। रुक्मिणी को परिहास की, रुक्मिणी को बोले देखो आ राजरानी हो, मैं तो राजा नहीं हूँ ना, हमारा साथ सोती करना नहीं चाहिए था। ऐसा जो दो चार प्रयास किए रुक्मिणी ऐसे केले का पेड़ जैसे गिरता मूर्छित होके गिर पड़ी कि कृष्ण मेरे को छोड़ दे, ऐसा डर आ गया। हाय हाय हाय, तो तुरंत कृष्ण क्या रुक्मिणी को ऐसा करके पकड़ ली, देखिए रुक्मिणी देवी को सुलाई, पानी का छिटका में दी और सर पर पानी देके धीरे धीरे हवा करने लगे कृष्ण। बोले उसके बाद चेतन आया, क्या हुआ क्या हुआ ना, बड़ा एकदम बड़ा कष्ट है, कृष्ण छोड़ने जा रहे। कृष्ण बोले हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हारा साथ, तुम समझी नहीं, देखो पति पत्नी का भी अंदर में ऐसा प्रयास होना जरूरी है, यही तो गृहस्थी लोग का आनंद। कृष्ण भगवान कह रहे हम भी गृहस्थ है, देखो पति पत्नी का बीच में दो चार हो जाए छोटा बड़ा आनंद की बातें, बस हंसी मजा, यही तो संसार का है। ऐसा कृष्ण भगवान लीला की। उसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है, रुक्मिणी का साथ प्रयास हुआ है और रुक्मिणी गर्भ कृष्ण का प्रद्युन्नो चारुदुष्णो बहुत सारे हैं, जो जितना सारे हैं इसमें बहुत सारे माने ये जदुवंशी जो है इसका वर्णन करना मेरा बस का काम नहीं। ये सारे जदुवंशियों को पढ़ाने के लिए कितना मास्टर था, उसका शंका सुन के मैं पागल हो गया, बोले बोले क्या बोल रहे हैं। जदुवंशी का जितना सारा लड़का है लोगों को सिखाने के लिए जितना सारा टीचर है शिक्षक है, उसका शंखा हम देख के पागल हो गया। अरे बाप रे बाप, तो जदुवंशी कितना है वो सोचो। ऐसा ऐसा करके जो है उसके बाद जो है और जो बहुत सारे वंश वर्णन है सारे, जो रुक्मिणी का कौन कौन लड़का है, सत्यभामा का जो लड़का कौन कौन है, सारे नाम है, दस दस लड़का सब पत्नी का गर्भ में दस दस लड़का करके हैं, बहुत सारे इस घटना है। उसके बाद ये अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध कौन है, अनिरुद्ध कौन है, बोले अनिरुद्ध है रुक्मिणी का पौत्री जो है, रोचना का साथ इसका शादी भाई है, जो ये जो है प्रद्युन्न का पुत्र जो है अनिरुद्ध है, इसका दो विवाह हो शादी है, एक विवाह तो है पहले, देखो ये पहला विवाह जो है उन जमाने में वो सब नियम था, अब ऐसा बुद्धि मत खराब करो, पहले जमाने में ऐसा नियम था। वो रुक्की जो है, रुक्की का जो लड़की है, हैं रुक्की का पौत्री, लड़का नहीं है तो लड़की तो नहीं, प्रथम विवाह रुक्की का पौत्री जो है रोचना का साथ लिखा हुआ है इधर जो है, और दूसरी जगह दूसरा लिखा हुआ है शायद रुक्की का साथ, रुक्की का लड़की ऐसा है जो भी है। तो विवाह जो भजोकटो जो है, भजोकटो जो जगह है, जो राज्य है भजोकटो जगह, वहाँ सारे उत्सव मनाने के लिए बलदास जी महाराज भी गए, कृष्ण भी गए, बोले चलो शादी का मामला है हम भी थोड़ा रिश्तेदारी में जाए, कृष्ण भी गए हुए हैं और शादी तो हुआ बहुत आनंद के साथ, भोजन पानी भी बहुत सुंदर व्यवस्था बड़ा ऊँचा। इसके बाद एक घटना हुआ, पर उन जो आया था रुक्की, तो रुक्की का ऐसे गुस्सा है ही अंदर में, ऐसे तो शादी दिया क्योंकि पति का किया था पहले से, बोले हमारा बहन का जो लड़का हो उसका साथ शादी दें, पुत्री का जो भी ऐसा पहले सब नियम था, अभी नहीं, अभी ऐसा होता नहीं, पहले तो बहुत सारे नियम था ना, देवरेण और सुतोत्पत्ति इत्यादि जो है वो सब कलिकाल में बिल्कुल निषिद्ध है, अश्वमेध गो आलम्बन जो कुछ भी है सब है, ये सब निषेध है कलिकाल में जो भी है। इधर जो है अभी वो दुष्ट राजा सब शादी में नौता मिला सब आया, आप आपस में चर्चा किया, ये बलदाव जी हैं वो उसका बुद्धि कम है, और उसका साथ जो है पासा जो है वो अक्ष कीड़ा, ये तो खोतियों का काम हो तो ग्वारिया है, उसका साथ खेलो थोड़ा मजा होगा, उसको अपमान करेंगे बोल के शुरू किया। बाप जब खेला शुरू है तो बलदाव जी महाराज जो अक्ष क्रिया है क्रिया में उसको जय प्राप्त हुआ, लेकिन वो चिल्ला के बोल नहीं तुम्हारा जय नहीं हुआ हमारा जय हुआ। तो उसमें बड़ा भारी पन था, माने उसमें जो है ये पन मतलब ये हर जाए तो ये देना पड़ेगा, वो हर जाए तो ये देना पड़ेगा, बड़ा बड़ा पन लगाया, बड़ा ऊंचा पन लगाया, तो बल्लभ जी महाराज हार गया, हारा नहीं जीता है, वो चिल्ला के नहीं हार गया तुम, बल्लभ जी चलो और खेलो। दूसरा बार फिर बल्लभ जी महाराज जीता, वो चिल्ला चिल्ला के नहीं तुम्हारा, तो आकाशवाणी हुआ बल्लभ जी महाराज जीता है, ऐसा क्यों झूठा बोल रहे। बस ऐसा करके हंगामा लग गया, बा धमाधम लग गया। बलदाव जी महाराज तो बलदाव ही है, बोले अपना हल मुसल को उठाया, दिया चप्पा एकदम, जैसे टेनिस खेलता है ना, ऐसा दिया उसका हतम एकदम खत्म कर दिया, जा ये जो भी हंसा था उसको भी खत्म कर, जा बदमाश सब। इसके बाद जो है कृष्ण भगवान जो है, अभी कृष्ण भगवान बीच में कुछ बात नहीं बोला, क्योंकि आपस का मामला है। रुक्मिणी का जो रुक्मिणी का एक तो है, रुक्मिणी का साक्षात भाई है, और ये हमारा भाई बलदाव जी है, बीच में कोई बात नहीं बोला। बोल कृष्ण बहुत चालू है, इस बात को पक्षों को ले तो उल्टा हो जाएगा, पत्नी रुट जाएगी, आइए इस बात को बोले भैया रुट जाए, बीच में कुछ अच्छा बूढ़ा कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे, जो हुआ हुआ, जो हुआ तो सो हुआ, हम क्या करें, आपस में हो गया। फिर उसको लेके पूरा काकी पूरा शादी जो हो गया उसका बाद सब लेके अभी पहुँचे। अनिरुद्ध जी का जो है दूसरा विवाह है, बोली का तो पुत्र जो है बाण महाराज है, ये बाण महाराज जी ये बड़ा महादेव का बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है महादेव जी का, बरसे इसका सहस्र हाथ हो गया, एक बार डूंड बजाता है ऐसा उदंड नृत्य करता है, जब शंकर जी का आरती करे ना वो पृथ्वी ऐसा ऐसा करे, ऐसा पावर है, ऐसा करे आरती करे। रावण जो है रावण इतना पढ़ाई लिखाई जानता, मायावादी है रावण, मायावादी तो है ही है, उसको विचार है। रावण जो है जब आरती करते थे, रावण जो है आरती करने का समय जो आरती करे, रोज एक एक करके श्लोक माने स्तुति नया नया महादेव का, आज एक पूरा ये आरती करते करते रचना कर दिया, ऐसा ऐसा करते करते बम बम बम बम, ऐसा रावण इतना पावरफुल, इतना विद्वान है, बाप रे। वो आरती का टाइम में जितना नया नया रोज शंकर भगवान ने आरती करे, नया नया श्लोक बताया, ऐसा नया रचना करे और करे, ऐसा पावर है रावण, ऐसा रावण है। वो भी गया पानी में, देखो अब ये जो है बोली महाराज जी का ये जो लड़का है, बोली बोली बोली पुत्रो जो बाण है प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र है क्या ये बोली, और बोली का पुत्र है कौन ये जो बाणासुर, बाणासुर है ये, बाणासुर बड़ा दाम्भिक है, और सहस्रो ऐसे तो दाम्भिक है ही है, असुर तो है ही है, उसके बाद सहस्र हाथ हुआ। आ शंकर भगवान को बोले गुरु जी थोड़ा लड़ाई हो जाए आपका साथ, क्योंकि हाथ में खुजली होता है, सहस्र हाथ है कोई नहीं मिलता जिसका। शंकर बोले ओ रे बदमाश तेरा हो जाएगा पूर्ति इच्छा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा ठहर जा, हो जाएगा तेरा पूर्ति, थोड़ा ठहर जा, बस इतने में हो गया। देखो अभी जो अनिरुद्ध का दूसरा विवाह जो है, अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह है इसमें एक घटना है, अनिरुद्ध का उषा है कन्या, उषा अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध जिसका साथ जिसका शादी हुआ जो भी है बाद में, ये जो बोलीपुत्र बाण, बाण का पुत्री जो है उसका नाम उषा, उषा है ये उषा, उषा देवी ने कुमारी है। अब सपने में एक दिन सपने देखा, देखे एक राजपुरुष को देखा, देखे सपने में उसको आलिंगन किए, और सपनों जब जागृत हुए हुई है उसके बाद रोना शुरू कर दिया। तो उषा का जो जितना सारे दोस्त है बोले सहेली रो क्यों रही, बोले अब क्या कहना, सपने में एक महापुरुष एक राजपुरुष आया, इतना रूप है इतना रूप है, और सपने में हम आलिंगन कर दिया, उसको छोड़ के हम जिएंगे नहीं, अब तो मुहा मुश्किल हो गया, अब कहाँ है बोल तो दे, कहाँ एड्रेस बता, तब तो लेके आए, बोले एड्रेस पर से कुछ नहीं जाने, बोले लेकिन हमको चाहिए नहीं तो हम मर जाए, एड्रेस नहीं जाने तो कैसे ढूंढे, एक कितना बड़ा जगत है, बोले वो तो तेरा वो तू सोच के देख क्या कहे। तो इसका जो सहेली है बड़ा भारू जादू जानती थी, बहुत जादू, सारे एक एक करके जगत का जितना सारे सुंदर पुरुष है, सुंदर पुरुष जितना सारे है, सारे सुंदर पुरुष का एक एक करके नाम लेके उसको आंका है। देख तो शैली ये है, नहीं ये नहीं, तो फिर आंका वो देख तो ये है, नहीं ये भी नहीं, ऐसे कर रोना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण का चित्त आंका, उसके बाद माथा नहीं झुके, ये नहीं मैं ससुर है ना, है ससुर भी नहीं है, है ससुर का ऊपर, ससुर तो पद्युन्न है, पद्युन्न भी क्या, पद्युन्न का चित्त आंका, नहीं ये भी नहीं, माथा नहीं झुक गया। उसके बाद जब अनिरुद्ध गए, हाँ असो असो असो, यही है यही है, इसी का पीछे मेरा दिल सब गया, जार संगे मजे मन किबा हारी किबा डोम। जिसका सांद हो जाता लॉकिंग, वो कोई भी हो वह वही चाहिए, हम मर जाए, ऐसा हालत है। अंतिम में क्या हुआ, बोले सहेली तू रुक तो जा, हम व्यवस्था करें, बोल के उसका जो सहेली है बड़ा जादू जानती थी, पूरा द्वारिका में जाके हैं पूरा उसको शयन अवस्था में उड़ा के लेकर आए, जादू विद्या देखे, उसको उठा के द्वारिका में कमरे में सोया हुआ है, उसको एकदम शयन अवस्था में उड़ा के लेकर आए जादू विद्या के द्वारा, पूरा उषा का सामने रख दिया, हाँ हाँ आ गया, यही है मेरा, इसी को चाहिए। बोल के आप घर में तो राजकुमारी है, राजकुमारी का महल जो है वहाँ कोई किसी का हिम्मत नहीं उसे उसमें घुसे, ये तो जादू विद्या का द्वारा लाया, जादू की विद्या का ला, वहाँ वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद दोनों में बड़ा भारी प्रीति भई और इतना प्रेम करना शुरू कर दिया, और राजमहल में बड़ा ये संवाद को फैल गया। मंत्री लोग बोलते हैं, राजा आपका कन्या जो है दूषित हो गया लगता है। हाँ क्या कह रहे, बोले हाँ हमको लगता है उसका जो चेहरा है ऐसा लगता है वो दूषित हो गया होगा। हाँ हो ही नहीं सकता, और राजा आप देख लो, ये तो गुस्से का बात नहीं, जाके देख लो। तो सुनते ही एकदम बानासुर एकदम गुस्से में आकर, कहाँ है देख ले, घर में गया तो देखा री एक अजीब सा पुरुष है, कहाँ से आया राज अंदर महल में, वो एकदम लड़ाई शुरू कर दिया, तरवाल खुल के एकदम धूमधाम वो भी लड़ाई शुरू कर दी। ये संवाद चला गया कहाँ, जो इसको अटक कर दिया, बस छोड़ेंगे नहीं, जा एक संवाद नारद जी दे दिया जल्दी जल्दी उधर। वहां से कृष्ण भगवान सोचे क्या हो गया, बोले ऐसा है, अरे ऐसा हो गया, सारे फुल ट्रूप्स जो है द्वारिका से आ पहुंचे, एकदम भूमा उधर जो है उधर लड़ाई शुरू हुआ, इतना लड़ाई इतना लड़ाई इतना लड़ाई बस। और जो शंकर भगवान ने बोले थोड़ा ठहर जा, तेरा इच्छा पूर्ति हो जाए, आ इच्छा पूर्ति का टाइम भाई टाइम हो गया। अब कृष्ण भगवान ने एक एक करके खच खच खच खच जैसे केले का पेड़ काटता है ऐसे काटना शुरू कर दिया, जा तेरा एक एक हाथ, बोल के अंतिम में पूरा काटना शुरू कर दिया। तो भयभीत हो गया कौन, उसका जो इसका जो मैया है कोटोरी मैया, हाँ कोटोरी उसका नाम है कोटोरी, आई नंगा बन के, बोले अब तो मार देगा हमारा लड़का को, अब उपाय नहीं है, नंगा बन के आई तो कृष्ण भगवान मुख को मोड़ लिया, कृष्ण भगवान देखे नहीं। उस समय क्या किया, अपना लड़का को लेके राजधानी में चला गया चल। और अब जो है प्रह्लाद महाराज अभी प्रार्थना शुरू किया, प्रह्लाद महाराज बोला हमारा ये जो है पोता भी नहीं है, पोता का भी लड़का है वो, उसको प्रह्लाद महाराज को बोला अरे तुम्हारा खानदान में किसी को हम नहीं मारे, मैं तो नियम नहीं हम मारेंगे नहीं ना, प्रह्लाद महाराज के खानदान में किसी को हम नहीं मारे, शंकर भगवान आए क्योंकि बानासुर का पक्ष में शंकर भगवान लड़ाई शुरू किया। शंकर भगवान अंतिम में बहुत सारे है, शंकर शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों में लड़ाई हुआ, इसके बाद जो है बड़ा भाई लड़ाई हुआ। उसके बाद शंकर भगवान ने प्रार्थना किए, हमारा शिष्य है इसको मत मारो, ठाकुर जी बोले अरे बोली महाराज के खानदान में हम किसी को मारेंगे नहीं, पहले से हम वादा किया इसका खानदान में किसी को, ये बड़ा दाम्भिक है, इसका दाम्भिक जो है दम्भ है उसको काटने के लिए हम पूरा हाथ को कम कर दिया, क्या चारों हाथ में अभी आरती करो हैं, चारों हाथ अभी आरती करो कुछ भी करो, लेकिन वो हजारों जो हाथ है उसमें से सब काट छाट के शॉर्ट कर दिया, चल अभी अहंकार को मुक्ति कर दिया। उसके बाद बाण को हैं छोड़ दिया, ठाकुर जी अभी अभिमान मत करो, हैं अभिमान छोड़ के जीने का कोशिश करो। इसके बाद जो है निगोराज का जो प्रसंग है, एक दफे एक दिन जो है जितना सारी जदुवंशी का लड़का है सारे घूमते घूमते घूमते खेल कूद करते करते उद्यान में उद्यान परितः उद्यान का आसपास खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँच के अरे कुएं में देखे, बच्चा तो है ही है, कभी इधर देखे कभी, हम लोग भी बच्चा था, कभी कुएं इधर जाए उधर जाए पानी में छलंग लगाए, हैं ऐसा नियम है बच्चा लोगों का। वो जाके कुएं में देखे, अरे कैसा का किस्म का एक प्राणी है देख तो, बोला हाँ हाँ इसको उठाए चल। उसको उठाने गया, अरे इतना भारी है, इतना भारी उठा नहीं जाए, अरे आश्चर्य की बात है इतना छोटा सा प्राणी है। जाके द्वारिका में जो सभा है उसमें बोला, कृष्ण को बोले ऐसा एक प्राणी मिला कुएं में पड़ा हुआ है, वो बड़ा भारी है उठने है? इतना पानी इतना भारी है, बोला हाँ बाबा कितना भारी है। सारे मिलकर कोशिश किया उठता नहीं, बोल चल देखें। ऐसे तो इच्छा कृष्ण भगवान तो है ही है, कृष्ण भगवान जो है उसको कृपा करने के लिए गया, पहले से बोला हुआ ना निगोराज को उद्धार करे कृष्ण स्वयं, तो इससे पहुंच गए कुएं के पास, जाके उसको स्पर्श करके उठाए। उसका जो स्पर्श हुआ कृष्ण का, तो ये किकोलास जो है इसमें से एक सुंदर राजा का मूर्ति पकड़े। कृष्ण जानते हुए भी इच्छा करके प्रश्न किया, राजन आप कौन हो? बोले महाराज शायद आप दानियों का जो नाम है, दानी जितना सारे दान दानी है पृथ्वी में जिसका ये प्रथम सारी का मेरा नाम आता है, मेरा नाम निगोराज, शायद आप सुने होंगे मेरा नाम है निगोराज, हैं दानियों में मेरा नाम आता है। बोला हाँ हम सुने हैं, कृष्ण इच्छा करके लीला कर रहे। तो क्या हुआ आपका ऐसा शास्त्री कैसे मिला? बोले का कहे ऐसा ही है, एक दफे एक ब्राह्मण को दान दिया, दो ब्राह्मण को, इसका इसका खट जो गौशाला है उसमें से एक गौ निकल के उस गौशाला में गया, दोनों में लड़ाई हो गया, मेरे को ये गौ दो ये मेरा गौ है आप दान के। निगोराज बोले महाराज आप क्षमा करो, दोनों ही ब्राह्मण हो, दोनों में झगड़ा फैल गया, हम क्या करें, तो आप एक एक गौ माता का बदले में हम हजारों गौ दे दे, नहीं चाहिए हमको वही चाहिए बस। तो राजा बोले हमारा बात तो समाधान है ही नहीं, और ब्राह्मण है शुद्ध ब्राह्मण, बुरा गुस्सा हो गया, बस इसके लिए अपहरण का दोष लग गया थोड़ा सा, वो तो कुछ किया ही नहीं, अब अभी दोष लग गया उधर बस। उसके बाद जो है अभी जो कृष्ण भगवान का स्पर्श के द्वारा जो है अभी वो मुक्त होके राजपुर सिंह महाराज जो है अपना स्वरूप पकड़ कर अपना स्थान को चले गए। इसका बाद जो है बलदाव जी महाराज चैत महीना और वैशाख जो है दो महीना के लिए हैं अपना रिश्तेदारी में आए, कहाँ बोले गोकुल को आए, गोकुल में देखने के लिए नंद भवन आदि सब बलदाव जी महाराज आए दो महीना के लिए। बलदाव जी महाराज आके बड़ा भारी उधर सबका साथ दर्शन हुआ, आलिंगन किया, चुम्बन किया, सब बड़े बूढ़े का नमस्कार किया, बोले बलदाव जी महाराज आया है, बड़ा आनंद है। बलदाव जी महाराज क्या बोले हमारा बेटा आया नंद जैसा बोल, आ सब दोस्त लोग है, बोले अरे कृष्ण कैसा है, कृष्ण क्यों नहीं आया? बोला बड़ा बड़ी समस्या है, थोड़ा सेवा चल रहा है उसलिए आ नहीं पाया। बोले ठीक है। अब जब बलदाव जी महाराज आए, बलदाव जी महाराज का साथ थोड़ा कृष्ण का संवाद तो हो ही एक्सचेंज हुआ, कृष्ण कैसा है आजकल क्या कर रहा है सब खबर मिला, ऐसा करके बलदाव जी महाराज आया तो थोड़ा बहुत जो दुख है थोड़ा लाघव हुआ, क्योंकि बलदाव जी साक्षात है, देखने में कृष्ण का माफी की है, हैं सिर्फ वर्ण जो है ये धोला है ये काला है, ये धोला वो काला बेस यही है। उसके बाद जो है बलदाव जी महाराज गोकुल में आए, गोकुल में जो है गोकुल में बलदाव जी महाराज रास की है, बलदाव जी महाराज का जो रासस्थली है बड़ा अजब की जगह, वहाँ मेरा मन वहाँ जब भी हम जाते हैं रहते हैं हमारा हृदय विगलित हो जाता है, इतना सुंदर जमुना का किनारे निर्जन स्थान है, और मंदिर में बलदाव जी महाराज जो है जमुना का अंदर से स्वप्नादेश करके जमुना का अंदर से प्रकट भय बलदाव जी महाराज, वो ऐचा दाव जी खेचा दाव जी नाम है। बोले ऐसा नाम क्यों पड़ा? भाई बलदाव जी महाराज रास करने के टाइम में कालिंदी को बोला, कालिंदी इधर आ जाओ हम रास करेंगे, कालिंदी बोला हम नहीं आएंगे, भाई आओगी नहीं, बोल के हल हल हल को देख के ऐसा मारा एकदम हाँ जल्दी। तो उसके बाद डर के मारे हमको क्षमा करो, वो जो जगह है अभी भी है ईंचा दाऊ जी, मैं खेचा दाऊ जी, नाम है खेचा, खेचा मैंने है उसको खेचा है, इसका नाम खेचा दाऊ जी हो गया, बड़ा महिमा है वो जगह पूरा विश्वधर सर्प चारों ओर। मंदिर का जो छोटा सा प्रांगण है कभी पैरों का ऊपर से इतना बड़ा सा दराम गिर जाते हैं करके मूर्छित होकर रहते हैं, उसका कुछ समय बाद फिर निकल जाते हैं, फिर भी किसी को काटते नहीं, छाद में हम सोते रहते हैं। और महाराज क्या आनंद हमारे हृदय में, देखो ये पूर्णमासी का जो ज्योत्सना है, चारों ओर यमुना का जो सुंदर जो है, बलदाव जी का रास क्षेत्र, बलदाव जी का कृपा से ये आनंद जो है ये दास का हृदय में थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ था, कितना सुंदर है। और दो कदम जाओ तो बिहार वन होता है, उसका बाद बिहार वन है, बलदाव जी महाराज रास किया, पूरा रास क्षेत्र है। तो बलदाव जी महाराज क्यों रास करे, ये प्रश्न आ सकता है ना, सिद्धांतों का बात है इधर, इरा थोड़ा यहाँ सिद्धांतों का बात है। कोई अगर प्रश्न करे कृष्ण भगवान रास करे, बलदाव की करे क्यों करे, ये तो सेवक विग्रह है। बोले सेवक विग्रह होने से भी, प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिया, बोले ये सेवक विग्रह होने से भी कृष्ण का साथ अभिन्न है, प्रथम प्रकाश विग्रह जैसा कृष्ण है ऐसा ही है बलराम। जब भी बलराव जी महाराज देखो गुरु तत्व का मूल है ठीक है, लेकिन बलराव जी में ये संभव है, उसका बाद जो तत्व है उसमें आ ही रहे हैं। एक मतलब बलराव जी महाराज सिक्की पिंचो और कृष्ण भी दे सकता है, संभव है, बाकी किसी का हिम्मत नहीं, नारायण माथा में सिक्की पिंचो नहीं पकड़े, संभव नहीं। बलराव जी महाराज प्रभुपाद जी उत्तर दिए एक ही साथ साइमल्टेनियसली, बलराव जी महाराज का जो सेवक तत्व एवं सेव्य तत्व दोनों सेटिस्फाई होता है, एज यूनिक अवतार, समझा मेरा बात, ये सिद्धांत तो समझा ना भाई, बलराव जी महाराज इज यूनिक इनकर्नेशन, इसमें दो सिद्ध होता है, एक है साक्षात भगवान, ये ठीक बात, दूसरे इसका साथ साथ वो सेवक तत्व दोनों ही। इसलिए पोपा जी ने उत्तर दिए एकमात्र बलराम इसका अंदर में हो सकता है, वो भी कृष्ण भगवान जिस गोपियों को लेकर नृत्य किए रास की, वो गोपियां नहीं है, इसका अलग जूथा है, इसका जो बलराव जी महाराज का अलग है, बहुत दिन से बलराव जी महाराज का चरण प्राप्ति करने के लिए आशा की, तो जैसे कृष्ण भगवान पूर्ति की, बलराव जी महाराज भी पूर्ति की, उसको लेके सब सब रमणी को लेकर रास नृत्य की, सब बलराव जी महाराज सबको कृपा की, ऐसा प्रसंग है। इसके बाद जो है जो गोकुल में बहुत सारे घटना है वो सब हम संक्षेप कर दिया समय के अभाव के कारण। फिर पौंडरिक वध, पौंडरिक जो है बदमाश है, वो बदमाश है अपना राजा बन के, हैं वासुदेव हम हैं ऐसा करके आया, जैसा पुतली है ना, हैं लकड़ी का हाथ बनाया, अरे कृष्ण भगवान हासा, हे कृष्ण को बोले तुम कृष्ण वासुदेव नाम छोड़ो, वासुदेव एक ही है, वो है पुंडरिक, कृष्ण ने हासा, हाँ तू ही तो वासुदेव है, हाँ कहाँ का है, हम तो वासुदेव नहीं है, सच्चा वासुदेव तो तू ही है भाई जा। उसके बाद उसका साथ पुंडरिक बौद्ध हुआ, बहुत सारे घटना हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद दिवित जो है, दिवित दानव जो है, दिवित दानव का नाश किए, दिवित दानव जो है बड़ा अत्याचार की एक पर्वत में, हैं वो दिवित दानव इतना बदमाश है, बल्लाव जी का नृत्य चल रहा था गाना, और दिवित दानव आके नंगा होके ऐसा ऐसा ही कर रहा है, बल्लाव जी बोरी बदमाश कहाँ से आया है, नंगा होके कभी ही करे, कभी हाँ हाँ करे, कभी ऐसा पैर लेके उधर फेंके, बल्लाव जी कहाँ का उत्पात आया है भाई, ए रुक जा, सुना नहीं, बार बार बोले तो सुना नहीं, बस बल्लाव जी महाराज दिया एक चप्पा, हो गया उसका खत्म, दिवित दानव को वध कर दिया है। उसके बाद जो है अभी जाम्बवती सुत सांबो जो है वो क्षत्रियो का लड़का है, उन्होंने क्या की, दुर्योधन का कुन्ना जो लक्षणा है, भले इसी को हमको शादी करना है, बोल के उधार के उठा के लाए, पूरा लक्षणा के उठा के लाए, इतना भीड़ है। और उधर जो है दुर्योधन बड़ा गुस्सा, क्या हमारा लड़की को लेके गया बदमाश कहीं का, देख लेंगे, बोल के उसको सारे अन्याय सारे घेर के वो अन्याय जो युद्ध है, युद्ध ठीक नहीं था, युद्ध ठीक नहीं था, अन्याय युद्ध करके उसको पकड़ लिया, अटक कर दिया, वो संवाद चला गया द्वारिका। द्वारिका में जब कृष्ण भगवान बोले आए हम देखे जाए, तो बलदाव जी बोले देखे देख भैया ये आपस का मामला है, रिश्तेदारी का मामला है, इसमें गड़बड़ हो जाए, तू रुक जा, पहले मैं जाए, तू जाना नहीं है, हम जाए पहले। भैया को रोक दिया, भैया जाए तो लड़ाई लग जाए, ऐसे कृष्ण को गाली देता है, तो भैया तू रुक जा, मैं जा रहा हूँ, मैं बड़े हूँ ना, समाधान हम करके लाए, कोई बात नहीं, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है ही है, बोल के गए। और हस्तिनापुर में उद्यान को आके बलदाव जी महाराज खबर भेजा, भेजो गुरु जी आया है, गुरु जी आया है, बलदाव भेजा। तो क्या की दुर्योधन ने बड़ा भारी पूजन का सामान सब लेके आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए बोल के बड़ा पूजा भारी की। बलदाव जी ए उसको पकड़ करके छोड़ दे, बस जब भी बोला गाली देना शुरू, हाँ उसको छोड़ दे, बदमाश है वो, बस गाली देना शुरू दिया, है शुरू दिया, शुरू कर दिया, ये लोगों का राज्य कहाँ से मिला, हमारा प्रसाद है ये सब बोल के गाली देना शुरू किया। भले पैर का जूता माथा में चला, ऐसा दुर्योधन बोला अरे तेरी की, गाली दिया कृष्ण को बोल के, एकदम बलदाव जी एकदम हो गया, एकदम इतना गुस्सा, बोले तेरी की देख अभी क्या करे, वो गाली दे के चला गया। तो जाने का साथ साथ हस्तिनापुर को बोले पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ के फेंक दे गंगा में, देख तेरा हस्तिनापुर, पूरा हस्तिनापुर के एकदम मारा, एकदम करके ऐसा खींचा कि पूरा पानी में फेंक दे। तो हाय हाय ऐसा घूमने लगे हस्तिनापुर, सब दौड़ के आए, हाय बलराम ताही ताही ताही, बोले बेटा फेंक देंगे पूरा हस्तिनापुर, इतना हिम्मत है तू, गाली दिया कृष्ण को छोड़ नहीं तो, ऐसा करके जो है बाद में सारे जो है उपडोकन जितना है रिसर्च जितना सारे उपहार है सब देखे, लखना को एकदम सजा गुजा के बैठे, भाई जय भाई बारात लेके जा भाई, हमको दरकार नहीं, झमेला हस्तिनापुर ही खत्म हो जाए, ये लड़की का पीछे है हस्तिनापुर जाएगा तो क्या करे। सांबो क्या किया, बोधू का साथ पूरा एकदम दरका को चले गए। और कृष्ण जो है अभी अपना जो गृहस्थ लीला जो है उसका जो ऐश्वर्य है योगैश्वर्य प्रकट किया, कितना सुंदर, एक एक घर में जाए। नारद जी अवाक हो गया, अरे बाप रे बाप, एक घर में गया तो वहाँ रुक्मिणी का साथ कुछ बात चल रहा है, दूसरे एक सत्यभामा के घर में गया, ये बच्चा को लाड़ प्यार कर रहा है, वहाँ वहाँ करके प्यार कर रहा है, दूसरे घर में गया बोले एक आदमी का साथ बात कर रहा है अपना लड़की का शादी का, बारे बाप रे बाप, एक ही कृष्ण, एक ही कृष्ण, ये 16108 जितना रमणी सबका घर में पहुंचे। नारद जी बोले भाई ये तो कहाँ का है, जिस घर में जाए कृष्ण कहाँ जाएगा, हवन कर रहे हैं सुहा सुहा करके, कौन सी जगह कोई विचार कर रहे हैं आपस में कुछ। बोले अरे द्वारिकाधीश भगवान का जो ईश्वर जो देख के नारद जी घबरा गया, वाह वाह वाह देखो ठाकुर जी का ऐसा ईश्वर जो प्रकट किए, कृष्ण भगवान गृहस्थ लीला में कितना सुंदर नियम रखते थे। देखो सुबह में उठकर अरुणोदय में हाँ बोरा नहा धोवा करके फ्रेश फ्रेश होकर एकदम बैठ जाए, हाथों से आचमन करके ठाकुर जी शिक्षा दिया। स्वयं कृष्ण अगर ना करे तो कौन करेगा, कृष्ण आई अन्निक आदि ये सब खंगवा ये सब करे, हवन करे, दान दक्षिणा करे, बहुत सारे ये सब विषय है जो है। और इसके बाद जो है इस समय जो है राजदूत आके खबर दिया, जरासंध और जो है राज बहुत सारे राजा जो है बहुत सारे राजाओं को अटक कर दिया, बहुत सारे राजा एक एक देश का राजा जो है सब एक लाके सबको कारागार में डाल दिया, हजारों हजारों। ये लोग एक पत्र लिखे किसी को भेजा कृष्ण के पास जाके, ये पत्र हमारा दुख की कहानी बताओ, हम राजा है यार हमको इतना कष्ट दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान वो पत्र को पढ़ा, पढ़ के बोला ठीक है कोई बात नहीं समाधान हो जाएगा, अब जाओ। पहले तो ऐसा है कृष्ण भगवान जो है क्या करे, भले राजदूत आके संवाद दिया, इसका बाद जो है जितना सारे जो राजा हैं सबको उद्धार किए हैं इसका प्रसंग है सुंदर। बोल जो ये जो है बड़ा भारी दुष्ट है, ये जो है दुष्ट है, ये जरासंध जो है, और इस विषय में बहुत सारे प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बुलाए, उद्धव अभी तुम्हारा विचार क्या है बताओ, ऐसा ऐसा स्थिति है, ऐसा ऐसा स्थिति हो गया, इसमें क्या करना चाहिए बताओ, उद्धव जी को बचाए। उद्धव जी ने बड़ा भारी सलाह दिया, बोलो देखो प्रभु हमको तो ये लगता है अभी आपको जाना चाहिए और जाके जरासंध को वध करना चाहिए, जब तक जरासंध वध ना हो तब का कोई समाधान नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान बोले आप ठीक बोल रहे हो, तो ठीक है चले, बोल के पहुँच गया इंद्रप्रस्थ, आ गया। इंद्रप्रस्थ आने के बाद जो है, इंद्रप्रस्थ का बारे में भी बहुत सारे कहानी है, इंद्रप्रस्थ कैसे बना, खांडव वन जो है उसको अग्नि के द्वारा जो जला दिया, उसके बाद मायादानव को रिहा कर दिया। मायादानव बड़ा आभारी था, मायादानव बोले हम बना देंगे कोई चिंता नहीं। मायादानव इतना सुंदर टेक्नोलॉजी जानते हैं, मायादानव का टेक्नोलॉजी इतना हाई है, जो ये मायादानव ने क्या की, ये जो इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर टेक्नोलॉजी कर दिया तो असंभव है, ये जल में स्थल भ्रम हो जाए, यहाँ चलो ना लगेगा पानी है और वहाँ जाओ कि पानी नहीं है, लगता है पत्थर है, पैर दो बस पानी में गया। दुर्योधन का ऐसा हुआ, दुर्योधन देखने के लिए आए राज दरबार, वो अंदर में गए और जाते जाते बोले राजा है ना ऐसा करके आ रहा है अहंकार के मारे। आते आते क्या किया, एक पत्थर है पानी का माफी, वो कपड़ा को उठाया और जो जितना सारे महिषी है अंदर में सब स्त्री लोग है, हा हा करके हंसा है, कैसे हंसा, बोले जो आप पत्थर है वह हाथ पैर उठाए, आज जो आप पत्थर नहीं सचमुच पानी है उसमें क्या किया, बोले पहले हंसा था तो शायद ये पानी नहीं है, वो छोड़ के द्रुम को के जल में गिर, पानी में गिर गया, हो करके सब नारी लोग हंसे शुरू कर दी। और उसका बाद जो गुस्सा हो गया ना, उधर से वापस चले गए, हम देख लेंगे हमारा अपमान हुआ इधर। उसके बाद जो है बहुत सारे घटना है, ये सब सुनने का समय भी नहीं है। जरासंध वध का प्रसंग आता है, जरासंध को कैसे वध किया जाए, भीम दादा को कृष्ण बताया, भीम दादा तुम एक ऐसा करो, चलो हम लोग जाए जरासंध का पास, पर कैसे, बोले चलो ना, बोले बोल के सब ब्राह्मण का वेश बनाया, बलराम जी के कौन गया, कृष्ण गया, कृष्ण भीमसेन अर्जुन तीनों गया। ऐसा समय गया दोपहर का टाइम, जिसमें अतिथि कोई आए उसको अपमान नहीं होना चाहिए, होनी नहीं चाहिए, उस समय जाके खड़ा। और जरासंध सब जो है दान पुण्य करने का लिए तो मालिक है ही है, बोले बोलो किससे आए हो, बोल के जो भी मांगोगे वही दे देंगे। जरासंध देखते रह गए कि कैसा शरीर है, खोत्रियों जैसा शरीर है और इतना पावरफुल शरीर है, तो जैसा लगता है खोत्रियो है, इतना पावरफुल भीम का शरीर कि छुपाया जाए लोहा का माफी, फिर भी ये ब्राह्मण का वेश बना के आए, चलो ठीक है क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए हम दे देंगे। बोले महाराज हमको चाहिए संजुग, माने युद्ध चाहिए आपका साथ, युद्ध चाहिए, करे हंस पड़ा, पहले हमको पता था आपका चेहरा देख के हमको पता चला खोत्रियो हो, हाँ जब भी है ठीक है, आप लड़ाई मांग रहे हो तो हम लड़ाई करेंगे, हम वीर हैं, चलो। बोले हमारे पास तो कोई अस्त्र है, ठीक है अस्त्र दे देंगे, एक गदा वो लिया, इसी किस्म का एक गदा जो है दे दिया, ले। बोले लड़ाई किसका साथ करे तीन दोनों में, बोले कृष्ण तो कायर है, कापुरुष है, भागता है, इसका साथ क्या लड़ाई करे, अर्जुन है दुबला पतला है, वो लड़ाई करे एक मारे तो चप्पा हो जाएगा, एक तो देखता है इसका इसका साथ लड़ाई करे, चल इसका साथ तेरा साथ लड़ाई, एक साथ भीम दादा का साथ लड़ाई शुरू हुआ। भीम दादा का साथ इतना दिन तक लड़ाई हुआ, 21 दिन 22 दिन लड़ाई चल रहा है, बार धूम धाम चट्टा चट मार रहा है, ये मार रहा है वो मार रहा है, कब निष्पत्ति नहीं हो रहा है, कहाँ तक निष्पत्ति है। तो भीम दादा ने बड़ा हताश बड़ा उदास होके कृष्ण का उठते कहा हो नहीं रहा है, ये पापी जो है इसको मारा नहीं जाए, क्या किया जाए। तो ऐसा इशारा कि भीम दादा बोलते चल रहा है लड़ाई कितना दिनों से, कुछ नहीं हो रहा है, इसको पराजय करना असंभव है। कृष्ण भगवान इशारा किया देखो भीम दादा लड़ाई चल रहा है, और लड़ाई में इतने में क्या किए, एक फूस उठाए, उसको उठ के ऐसा फाड़ा, फाड़ के ऐसा कर दिया, बोला भीम दादा को इशारा किया, भीम दादा ओ अच्छा ठीक है चलो। अभी क्या हुआ, लड़ाई करते करते उठा के दुम से पटक पटक पटक दिया नीचे में। पटक देने के बाद ही अपना जो पैर है उससे एक पैर को दबाया, एक पैर से ऐसा करके खींचा, बीच में से एकदम फार के दो हो गया, एकदम दो खंडो जो है और दोनों को दो बाजू ऐसा फेंक दिया। जा ज्वरा नामक जो राक्षसी है इसके द्वारा ही ये हुआ था, ये ज्वरा नामक। इसके बाद जो है जरासंध का वध हुआ, बहुत सारे जो राजा हैं सबको उद्धार किया, ये सब ने रोते हुए ठाकुर जी का स्वागत किया। ठाकुर जी बड़ा आभारी आपने रखा किया, बोलो क्या सेवा है। सबको एकदम सम्मान दे के सजा गुजा के स्नान धोला करा के राजवेश दिया, राजा को राजवेश दिया, गहना सारे, राजा का राजा सम्मान होना चाहिए, ऐसा करके सब विदाई दी। सारे एक साथ चला गया, एक साथ सब चला गया। अब इसके बाद जो है इसका बात का प्रसंग जो है तो दो दिन आ रहा है और कुछ तो है ही नहीं। दो दिन में खूब जोर जबरदस्ती सुन लो, ज़्यादा आरती थोड़ा पीछे हो जाए उसमें अपराध नहीं होता है, कर दो क्या करोगे। तो काल का प्रसंग आएगा जल्दी जल्दी, उसके बाद दसवें स्कंद तक जो बाकी प्रसंग है ये सब प्रसंग हम चर्चा करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप पनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्प दुर्वश की पासिंद पथि टानंग पावन वैष्णव्यो नमः।